zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ontzettend leuk om al die appjes te krijgen. Het zijn er ook een heleboel dan weer, merk ik, op de vroege zaterdagochtend. Rick meldt zich vanuit Brussel. Open meldt zich ook even omdat hij luistert. Jackie zegt Beverwijk aanwezig. Wesley zegt tuurlijk luisteren we vanuit Schiedam. Bas die is er ook bij, laat ook van zich horen. Bakker Johan natuurlijk eventjes een appje. En PJ zegt hartelijke groeten uit Frankrijk, waar hij net een eerste duik in het zwembad heeft genomen. Ja, zo kan ik wel even doorgaan, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Het is de bedoeling dat jij aan het woord komt via een telefoontje. En er gebeurt nu iets wat nog nooit eerder gebeurd is. Ik kijk naar de telefooncentrale en ik zie gewoon geen enkel lampje branden. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is wel eens eerder gebeurd. In dat geval was de telefooncentrale kapot. We hebben hem net getest. De telefooncentrale doet het gewoon. Dus dit is heel gek. Het zal wel volle maan zijn. Dat is het niet trouwens. Het zal er wel aan liggen dat het bijna juni is. Dat het voor het eerst weer mooi weer is. Ik weet het niet. Maar er belt gewoon niemand. Geen enkele vraag. Nou ja, antwoorden natuurlijk ook nog niet. Dus misschien denk ik nu is de formule van dit programma gewoon op. Dus alle vragen zijn op, alle vragen zijn gesteld. Dus misschien heb jij een vraag of wil je gewoon even iets delen? Bel dan nu even 0800-1121. Dan weet ik tenminste zeker dat de telefoonlijnen het nog doen. Want dit is toch wel heel erg raar. Dat je echt, je hebt zo'n systeem met lampjes voor iedere lijn. En normaal knipperen er een stuk of zes. En nu is het er gewoon echt, dan gaat er dus één groen lampje. Normaal echt er niet tussen te komen. Nu gaat er één groen lampje branden. Hallo, met wie? Amsterdam, hallo. Hallo, sorry, Hi. Ik verstond net je naam niet. Met wie? Hans Bremmer. Dag Hans. Hans, waarom hallo. Had je nog niet gebeld? Want dit is echt nog nooit gebeurd. Ik heb zo vaak gebeld en dan kwam ik er nooit doorheen. Oh, je hebt het opgegeven. Ja, een beetje. Nou, niet opgegeven, want ik luister. Want ik ben, ik vind je een van de beste, nou zo niet het beste programma op de radio. Oh, dat dan weer dus wel. Ja, want wij concluderen, of ik kijk zo eventjes naar de regisseur. En eigenlijk concluderen we net, ja, er komt een moment dat het op is natuurlijk, dat we alle vragen gehad hebben. Nee, kom op, het is niet op. Het is ook af en toe is even een kleine rustpauze, maar niet opgeven hoor. Nou, moet je niet opgeven. Je zegt van mij, van je geeft het op. Maar ik mag dat zeker niet van de nachtzuster verwachten. Ja, maar ik zit hier alleen maar om mensen met elkaar te verbinden. Dus als er niemand meer verbonden wil worden, dan houdt het natuurlijk op. Ja, als je verpleegster bent, wil je verbinden. Hè? Precies. En dat, nou ja, anders gaan we wel weer wat anders doen. Maar ik ben blij dat je bent. Had je ook een vraag of belde je voor de zekerheid? Nou, ik wilde eigenlijk wat ik me afvroeg. In het verleden is er een heel schaap gekloond. En nou zijn er heel toestanden over, over je orgaan doneren. Ja. Waarom zouden ze dan ook niet organen kunnen klonen? Als ze een heel schaap kunnen klonen. Dan kan je toch zeggen, als er echt een hele hoge nood is, zou je misschien toch ook wel een orgaan kunnen klonen. Ik bedoel, als ze zo knap zijn om een heel schaap te klonen. Ja, volgens mij kan dat ook. Alleen is dat ethisch het probleem? Nou, dat weet ik niet zeker hoor. Ik kijk heel veel van die slechte drama-series. En volgens mij kun je niet bijvoorbeeld een hart klonen zonder dat je er een mens omheen kloont. Of in ieder geval een soort van een soort van bestaan, wat je dan vervolgens weer dood moet laten gaan omdat je het hart. Maar dat moet natuurlijk wel kunnen met bijvoorbeeld nieren of zo. Ja, precies. Ja. Nou, laatst was er ook iets dat ze in staat waren om een hart op een andere manier ook weer ik weet niet precies hoe het. Ik ben even een beetje kwijt hoe het technisch precies in elkaar zat. Mm-hmm. Maar het was op een andere manier als normaal. Hè. Normaal is het zo dat je binnen een bepaalde tijd moet je het echt transplanteren. Maar nu hadden ze een manier gevonden om en wat meer tijd daarvoor te hebben. Dat ze het wat langer buiten het lichaam konden houden of zo. Oh, maar ja, in ieder geval, okay. Ze worden steeds knapper. Dus ik denk, het duurt lang ook, hè, voordat we dat kunnen. Vraag me ook af, ik ben 83. Wat heb je aan een hart van iemand die 83 is? Hè? Begrijp je wat ik bedoel? Nou ja, als je 89 bent, ben je er blij mee. Ja, nee, dat is misschien waar wat je zegt. Nee, maar het hangt ook een beetje van het hart af. Het zijn meestal jongere mensen hoor, die dat hebben, denk ik. Die soort problemen waar ze nog. Kijk, op mijn leeftijd doen ze geen hartoperatie meer, denk ik. Hè? Dat denk ik dan maar. Ik denk dat het hangt er gewoon heel erg vanaf natuurlijk in wat voor staat je bent en dergelijke. Dat is waar. Ja. Maar we hebben onlangs hier de discussie gehad over iemand die wilde graag een 3D geprint oor. Ja, dat is ook een hele aparte. En ze konden vrij makkelijk zo'n oor printen. Ja. Alleen het mocht niet. Maar wat is dan de motivering dat het niet mocht? Wat is daar de achtergrond van? Ja, daar hebben we wel bellers over gehad, maar ik vergeet altijd weer. Ik dacht toen zelf in eerste instantie, dacht ik, dat je dan. Kijk, we zijn ook een beetje gek in ons hoofd af en toe, hè? Dus ik dacht, we krijgen straks allemaal mensen die 6 oren op hun hoofd willen hebben. Waar houdt het op? Nee, mensen, dan geef je jezelf als je het af en toe gek in je hoofd bent. Ja. Ik heb momenten dat ik me realiseer dat ik af en toe, maar ik weet natuurlijk niet hoe het de rest van de moment maar is. Ik vind er wel heel veel humor in zit altijd. En soms lig ik dan in mijn bed, lig ik te lachen als ik dan die gesprekken hoor, echt hoor. Dan denk ik echt, dan geniet ik daarvan. Dan denk ik, mensen komen één dag niet gelachen, is niet geleefd, denk ik. Ah, wat mooi. Maar ik ben blij, Hans, dat jij de lijn met me testte. Ja, maar het is ook niet zo. Ik hou het ook niet vol, eerlijk gezegd, om helemaal die 4 uur helemaal vol te maken. Dat lukt me niet. Nee, Dus, wat maakt het uit? Dan, volgende week ben ik er weer, tenminste. Maar ik heb hem ook op mijn podcast, hè. Dan kan je terugluisteren. Ja. En trouwens, nu, ik zit een beetje te rekken, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik zie inmiddels weer de hele kerstboom aan kleuren voorbij komen. Nou, maar heerlijk. Maar ik wou nog wel even zeggen, want ik had de afgelopen week heb ik heel veel mailtjes gekregen. En ik wist dat niet, want ik had niet op zitten letten bij de Radio 1-vergadering. Maar er is iets veranderd in de podcast, waardoor je niet meer per uur kunt luisteren. Oh. En er zijn maar heel weinig programma's die daar last van hebben. Want dit programma duurt 4 uur. Dus als je je eigen stukje terug wil horen. Maar voor Hans, voor jou is het goed te doen. Je zit in het begin. Ja, nee, maar goed. Ik zal je niet langer ophouden. Ook, nee, ik moet door, want het loopt storm. Ja, precies. Ja. Nee, precies. Maar ik ga door met luisteren. Ik zet de radio weer aan. Ja, want ik heb even het geluid uitgezet en dan ga ik weer naar je luisteren, zolang ik het vol kan houden. En ga door en geef niet op, hè. Nee hoor, kijk wel uit, ik kan niks anders. Dankjewel, Hans. Ja, prima. Doe maar dan. Doeg. Oké, doei. Hoi. Dini. Ja, Dini van de Leeuw. Hallo Dini, zeg het maar. Ik heb vlinderstoelen. En nou schoot mij opeens een vraag te binnen. Ik heb ze al jaren hoor, ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Maar het zijn houten stoelen. En nou is het van rugleuning tot en met zitting, is uit één stuk. En nou is mijn vraag, hoe komt die vorm er nou in? Kijk, van metaal kan ik me voorstellen, dat verwarm je en dan kun je het buigen en zo. Ja. Maar hoe is dat nou met hout? Maar kun je voor mij beschrijven hoe een vlinderstoel eruit ziet? Want ik heb een, denk ik, een veel sprookjesachtiger beeld dan dat het uiteindelijk is. Ja, maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met de vorm van de leuning. Dat die een beetje zoals een vleugel, ja, dus een beetje breed van boven en iets spitser toelopend, smaller toelopend. Ik denk dat daar de naam vandaan komt. Maar dat weet ik niet eens zeker, maar dat heb ik altijd erbij bedacht. Oké. Ja, en het is een houten stoel. Maar ik vroeg, of het zijn houten stoelen. Dat zijn altijd houten stoelen. Daarom noem ik het eventjes ook bij naam dat het een vlinderstoel is. Ja. Maar het is dus een houten stoel. Uit één geheel. Een eetkamerstoel. Ja. En dan denk ik, nou, hoe krijg ik het nou voor elkaar om dat uit één stuk te maken, die vorm erin te krijgen, van rugleuning tot zitting. En is het een dure stoel? Want als het een goedkope stoel is, dan is het wonderlijker dan wanneer het duur is. Want dan hebben ze er natuurlijk gewoon een halve boom voor, geofferd. Nou, ja, ze zijn niet goedkoop, laat ik het zo zeggen. Nee. Ja, nou, ik hoop dat iemand dat weet. Want misschien, ja, je kunt met bepaalde soorten hout kun je ook nog heel veel buigen. Hè? Dat je inderdaad die zitting, dat je misschien die ronde vorm kunt maken. Ja, nou ja, ik weet dan ook niet hoe. Maar als je nou een klein beetje er een welving in moest brengen. Maar dat is dan toch ja, een hoek van 90 graden, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Ja. Nou, dit is een goede vraag, Dini. Ik zeg 0800-1121 aan de houtkenners. Dank je wel. Ik ben benieuwd. Ja, goeienacht nog, hè. Dag. Dag, Dini. Claudio. Hey, Astrid. Goeienacht. Hallo, Claudio. Zeg het maar. Hey, goeienacht. Ik had een soort taalvraag eigenlijk. Ja. En ik heb al een paar weken geprobeerd om te bellen. En ik van, nou, dan druk, dan lukt het niet. Nou, dan volgende keer. En ik denk, ik ga het toch weer proberen. Want ik blijf ermee tobben. Het woord ondertussen. Ja. En dat moet dan tegelijkertijd betekenen. Maar hoe komen ze aan het onder en waar tussen? Onder en tussen. Ja, dat is eigenlijk een dubbele plaatsbepaling. Een dubbele zichzelf tegenspreek. Nou, dat hoeft niet. Ja, een dubbele plaatsbepaling. Dus het is ergens onder en ergens tussen. Maar is dat hetzelfde? Dat kan niet. Het kan wel. Echt waar? Ja, je kunt tussen twee dozen onder het bed zitten. Ja, dat is waar. Het is wel ver gezocht wat je naast zegt, maar dat klopt wel, ja. Ik vind het precies het beeld wat ik krijg als jij zegt ondertussen. Nu, ja. Maar waar komt het vandaan? Want ik snap niet. Ja. Dat vraag ik me dan af, weet je, maar het laat me niet los. Nee, nou, je hebt gelijk. Ik zeg 0800-1121, dubbele, ondertussen. Ja, nooit naar gekeken zo. Maar gaan we nu doen. Het viel me op dat het op de radio een keer gezegd werd. Ja, het is wel een heel normaal woord, toch? Ja, precies. Iedereen zegt het, dus. Eigenlijk is intussen logischer, maar ik weet niet of dat wel kan. Ja, dat wordt een beetje na elkaar genoemd, zeg maar. Ja. Ondertussen, intussen. 0800-1121. We gaan erop door, Claudio. Dankjewel. Dankjewel. En mensen bellen, hè? Ja, allemaal bellen. Nou, ik geloof dat inmiddels geregeld is. Doeg. Het zal precies zijn wat Hans zei. Van dat mensen het vaak geprobeerd hebben. Denk van, nou, ik probeer het niet. En dat we dan opeens met de gebakken peren zitten. Hallo, met wie? Goedemorgen, met Sjoerd. Hey, Sjoerd. Goedemorgen, Astrid. En je rijdt gelukkig. Ja. Nog een halfjaartje met deze auto en dan hoop ik een nieuwe te krijgen. Dus, Alweer? Ja. Ik kan me toch herinneren dat je al een keer een nieuwe kreeg. Dus dat stroomt lekker door daar. Een jaar op 8 heb ik nou deze. 7, 8, 9, tijd voor een nieuwe. Nou, en een vraag of een antwoord. Ja, ik zat laatst naar Max te kijken en was de bloemen van Keukenhof was het. Ja. En mijn zoontje van 12 vroeg, waar zijn de keukens dan? Ik zie alleen maar bloemen. Dus waarom heet de Keukenhof en niet de Bloemenhof? Dat is echt heel raar. Ja, dat vroeg ik ook. Ik zeg, daar denk je niet bij na. Ik denk, de Keukenhof, bloemen. Ja, waar zijn die keukens dan? Ja. Waarom heet dat niet de Bloemenhof of de Tulpenhof of de Japanse toeristenhof of weet ik veel? Maar waarom heet dat nou de Keukenhof? Nooit. Er geen keuken vinden. Echt nooit over nagedacht. Wat erg. Ik ook niet. Ik zeg, maar hoe kom je daar dan bij? Ja, ik zie wel bloemen, maar ik zie geen keukens. Ja. Ja, vet logisch. Wordt die gesponsord door een keukenboer? Maar ja, dan zou het inderdaad de keukenkeizerhof moeten zijn. Ja, mandenmakers tulpen, weet ik veel. Ik bedacht nog niet, hopelijk niet bestaande keukenhandelaar, maar goed, ieders ding. Sjoerd, ik denk wel dat er een antwoord komt. Ik hoop het. Ja, we duiken vandaag in de geschiedenis van de keukenhof. Dankjewel, hou je veilig. Dankjewel. Bye. Dag Sjoerd, hoi. 0800-1121. Als je weet waarom de Keukenhof eigenlijk de Keukenhof heet. Voor de duidelijkheid, er zit een rat in de keuken, niet in de keukenhof. Ik weet niet wat erger is. 0800-1121. Waarom heet de keukenhof eigenlijk de keukenhof? Want het gaat om bloemen, toch? Dat vraagt Sjoerd. Claudio die wil weten waar het woord ondertussen vandaan komt. Dat is eigenlijk een heel gek woord met een dubbele plaatsbepaling. Is het nou onder of is het nou tussen? En Dini wil weten hoe ze houten vlinderstoelen maken. Of eigenlijk gewoon stoelen waarvan de rugleuning en de zitting één geheel vormen van hout. Hoe krijg je zo'n L-vorm eigenlijk uit hout? 0800-1121. En Hans die vraagt zich af, als we een heel schaap konden klonen, waarom kunnen we dan nog geen organen klonen? Wat een oplossing zou zijn natuurlijk voor mensen die een donor nodig hebben. 0800-1121 voor nieuwe vragen of antwoorden. Ernst? Ja, goedenavond. Dag Ernst. Of goedenacht, Astrid. Goedenacht, zeg het eens. Ja, het was zo goed dat je net aan het begin van het programma vroeg van waar zijn de vragen? Ja. Want toen dacht ik, oh ja, ik had een vraag. Kijk. Aan het begin van de week, toen die cabine in Italië omlaag stortte, dat vreselijke verhaal. 13 doden. Alleen een jongetje van 5 had het overleefd, geloof ik. Ja, dat ik weet niet of die... Ja, 4 of 5. Nou ja, in ieder geval 1 jongetje is nu net bijgekomen uit zijn coma. Ja, vreselijk. Ja. Ja, maar toen... Dan komt er natuurlijk zo'n onderzoek. En ik heb wel eens in zo'n kabelbaan gezeten. En dan zie je die kabel... hoe komt zo'n ding op laag? Volgens mij omdat die kabel breekt. Mm-hmm. Ik kan er geen ander... Ja, of zo'n hoe heet zoiets? Zo'n ding waar ze aan hangen. Ik wil zeggen kabel, maar dat bedoel je niet. Nee, die kabel die gaat dan om de zoveel... om die paar honderd meter gaat die over zo'n toren heen. Hè? Die toren die houdt die kabel zeg maar hoog. Ja. Misschien dondert zo'n ding om, maar dat is volgens mij niet gebeurd. Het was een tweeledig probleem wat ik gehoord heb. De kabel was gebroken en in dat geval zit er nog een rem op. Waarvan ik dan denk, ja, maar waar wil je nog remmen als je aan een kabel hangt? Ja. En die rem, die deed het ook niet. Dus er is nog een hele discussie nu over of die dingen allemaal wel goed onderhouden zijn. En of nu alle kabelbanen opnieuw gecheckt moeten worden en zo. Jij wil eigenlijk weten... Juist, komt-ie. Ik wil weten wat zo'n rem te maken heeft met dit ongeluk. Want als het kabel breekt, trek je dan nog aan een rem. En hoezo? Een rem, dan zou het dus bijvoorbeeld de kabel ophouden met draaien. Maar... Dan kan toch nog steeds alles omlaag storten, blijkbaar. Mm-hmm. Dus ik begrijp niet zo goed wat een onderzoek naar een rem te maken heeft met dit ongeluk. Ja maar eigenlijk proberen we in ons hoofd een beeld te schetsen van wat er nou precies gebeurd is. En dan het liefst natuurlijk niet in die cabine, maar qua kabel. Ja. Ja. Ja, want volgens mij moet je het niet zien als 1 kabel waar die dingen aan hangen. En als die breekt, dat eigenlijk alles naar beneden gaat. Maar volgens mij zit zo'n cabine aan een kabel. En is er een kabel waar die langs wordt geleid? Nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik zit dit gewoon weer te verzinnen. Nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Nee, maar er is vast misschien wel iemand die het wel weet. Ja. Ik zag trouwens laatst, en het is misschien een beetje raar om die link te leggen, maar ik woon dan in Kampen en ik moet af en toe naar Amsterdam. En sinds kort is daar ergens, en ik weet niet precies waar, want ik ben topografisch echt waardeloos, maar ergens opeens een kabelbaan over de weg. Dus dat zal over de A6 zijn. Dat is precies waar ik, ja, dat is vlak bij mijn huis. Dat is Almere Haven. Oh, okay. Richting het nieuwe Floriade-terrein. Het Floriade-terrein in aanbouw, zeg maar. Maar was daar altijd al een soort kabelbaan of is die nieuw? Nee, hebben ze ontzettend snel aangelegd. Echt in een munt van tijd opeens stonden die palen daar. Oh, ik dacht dat ik gek geworden was. Ik denk, nooit gezien. En opeens is er een kabelbaan. Over de A6. Ja. En ik heb het gebouwd zien worden en het is heel snel voor elkaar. En ik ga er alleen niet in zitten. Ik durf niet. Nee, dat denk ik nu. Dit is echt ook heel zielig voor die mensen die bedacht hebben dat het leuk zou zijn om een kabelbaan te hebben. Ja, hele slechte reclame dit. Ja. Er is natuurlijk ook niks aan doen. Maar waar gaat hij naartoe en waar komt hij vandaan? Hij gaat dus naar het Floriade-terrein of komt er vandaan, afhankelijk van welke kant je op gaat? En aan de andere kant, wat is er aan de andere kant? Station. Het gaat naar een soort... je hebt daar het Veerwater. Dat is een groot meer midden in Almere. Ja. En daar wordt dat Floriade-terrein gebouwd. Dus het brengt de mensen vanuit een parkeerplaats langs de A6... Ja. Waar waarschijnlijk ook touringcars en zo komen. Oh. Die worden dan over de snelweg heen getild naar het Floriade-terrein. Ja, dat is wel een leuke dag. Het zal volgend jaar, rond deze tijd, is het waarschijnlijk al open. Ik zou dus nooit, als dit ongeluk niet gebeurd was, zou ik... Maar nu denk ik dus over een autoweg. Ja. Het is echt wel heel erg problemen vragen. Maar er gebeurden natuurlijk zelden ongelukken met die dingen. Juist omdat ze goed gecheckt worden, want er zijn er heel veel. Het is net met vliegtuigen dat je bang wordt van 1 neerstortend vliegtuig, terwijl er ondertussen 1 miljoen heen en weer vliegen waar niks mee gebeurt. Is ook zo. Dus waarschijnlijk over een jaar is dit, men dit ongeveer een beetje vergeten. Is die op de achtergrond geraakt. Ja. En stap je weer eigenlijk niets vermoedend. En ja, misschien. Het is nu eventjes van, oh god, ik ga niet in zo'n ding stappen. Nee, precies. Nou, dat is natuurlijk op een of andere manier. Ieder auto-ongeluk stappen mensen ook gewoon weer in. Goed, maar wat er nu precies gebeurd is met die kabelbaan, als iemand dat technisch weet, 0800-1121. Heel fijn, dankjewel. Dankjewel, Ernst. Dank je. Doeg, okay. Hoi. Dag. Nu moet ik een beetje tempo gaan maken, want nu moeten mensen opeens weer heel lang wachten. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Wolter. Goeiedag, Astrid. Hi, Wolter. Ik weet het antwoord, ik heb dat ooit eens gehoord, hoe die naam de Keukenhof ontstaan is. Ja. Het stamt uit de middeleeuwen, uit de tijd van Jacoba van Beieren. Die had daar toen een kasteel. En de Keukenhof, dat was de kruidentuin van Jacoba van Beieren. En zo is die naam Keukenhof ontstaan. Serieus? Dus het is een beetje uit de hand gelopen kruidentuintje? Ja, dat blijkbaar. Ik heb dat ooit eens gehoord en toen onthouden. Dus toen dat net ter sprake kwam, dacht ik, hé, dat weet ik. Dus ik ben gelijk gaan bellen. Nou, wat grappig zeg. Nou, dat had ik er niet bij bedacht. Wat fijn dat je het even doorgaf, Wolter. Ja, nou, graag gedaan. De Keukenhof, het is opeens heel logisch. Dank je wel. Oké. Goed, doeg. Hoi. 0800-1121. André. Ja, goedemorgen. Hè. Ja, ik heb een hele tijd, heb ik niks gehoord. Hoe bedoel je? Nou, zul weg. Nee, toch? Ja, de net zul je even weg. Ik hoorde niks meer. Nou, het is echt, ze hebben je verbouwd en op zich doet alles het. Maar alles ziet er ook een beetje anders uit. Dus ik denk dat we je gewoon in het verkeerde hokje even gedaan hebben. Oh, is dat het? Sorry, nee, André. Ik wil twee antwoorden. Ja. Ten eerste, de organen. Is mogelijk, heb ik begrepen, dat het gekloond wordt. Maar is het ethisch, misschien een ethische plaatje. Maar ja, dat valt over te praten. Maar bovendien de bloedgroepen. De bloedgroep per orgaan moet kloppen. Oh, oké. Dus dat, En want biotechnisch moet alles helemaal kloppen. Hè? Moet alles moeten perfect aangroeien, perfecte verhoudingen in de organen en zo. Dat moet waarschijnlijk aangestuurd worden, de groei. Maar dat snap ik niet, want als je een heel schaap kun je klonen. Ja, dan okay, heb je dus eigenlijk gewoon een subschaap. En als je dan... we zijn inmiddels jaren verder. Dan kun je toch gewoon... Organen. Dat zeg ik. Organen die kun je in principe klonen. Dat zijn specialistische cellen. Ja. Specialistische cellen. Ja. Dus het kan wel, maar de bloedgroep moet ook kloppen. Ja, maar als je een heel schaap kunt klonen, dan kun je toch jaren later ook wel een nier met een goede bloedgroep klonen? Ja, de goede bloedgroep, dat weet ik niet zo. Dat weet ik niet zo, maar, maar hier, het moet wel kloppen. Okay. Dus een nier kun je wel klonen, maar, of wat ook, of een hart. Maar het moet kloppen. Het moet, en ten tweede, over het hout. Uit één stuk, een stoel uit een stuk. Ik wel eens bij mijn nicht gezien bij zoiets. Mm-hmm. Maar dat is uit een heel dik stuk hout. En dan maken ze gaten in en dan rassen ze dat totdat er een stoel gevormd wordt. En dan heb je een stoel uit één stuk. Ja, nou, dat klinkt eigenlijk vrij logisch. Lijkt mij, hoor. Ja. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Dag, André. Hoi, hoi. Doeg, hoi. Germke. Ja, hallo. Hallo. Even de radio uit. Zo. Ja. Dit is geen advies aan de luisteraars. Dit is voor Germke zelf, omdat het anders een beetje hallo. Stoort. Ja, hallo. Astrid. Ik heb een vraag. En het gaat erover... bestaat er een instantie of heeft iemand daar interesse in, het recht van planeten? Want ik, ja. Ik zie een beetje de bui al hangen. Dat wij mensen ons gaan bemoeien met planeten om daar grondstoffen van af te halen. Ja. En dat we ze gaan ontginnen of dat we daar onszelf gaan vestigen in ons eigen belang. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja, ja, ik snap het wel. Dit is gewoon we een hebben hier op aarde de boel een beetje ja. laten sloffen, zal ik maar zeggen. Ja. We willen alsmaar meer zeldzame mineralen hebben voor onze telefoons en nou ja, van alles, en chips en noem maar wat. En nu zijn we bezig om voorbereidingen te treffen om de planeet te gaan ontginnen. Nu is mijn vraag, is er een instantie of is er iemand die zich interesseert of wat dan ook? Of kan je dat ervoor in het leven roepen om de belangen van planeten voor het geval er leven is, wat wij nog niet weten, alvast in bescherming te nemen? Ja. Zoals het ooit bijvoorbeeld met de Zuidpool is gebeurd. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Qua leven is het natuurlijk sowieso nog niet, zeg maar, dat het storm loopt. Maar ook in Nederland maken we ons wel zorgen over natuurgebieden. Ja. En een planeet is eigenlijk een soort onontgonnen natuurgebied. Los van dat sommige planeten nou niet het meest gezellige keukenhofje zijn. Nee, maar dat weten wij nog niet. Ja, ik snap het. Daarom zijn we het nu juist aan het ontdekken. Maar stel nu, Astrid. Ja. Stel nu dat er levensvormen zijn waar wij nog niks van af weten, maar waar wij eigenlijk met onze vurige tengels van af zouden moeten blijven. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal weer. Want... ja, want we hebben er eigenlijk niets mee te maken. En zover ik het kan bekijken, maar ik zou wel dom zijn, doen we dat alleen maar in ons eigen belang. Maar, Germke, dat is natuurlijk ook zo als wij, weet ik veel, gas boren in Groningen. Tuurlijk, dus dat misschien is ook zo. Misschien moeten we hier dan eerst het leven beschermen. Dit is geen mening, dit is gewoon een gedachtegang. Dus voordat we al gaan nadenken hoe we niet bestaand leven op Mars moeten beschermen. Ja, ik begrijp je discussie wel. Ja. Maar voordat we... ja, ik vind eigenlijk dat we het recht niet hebben om daar als het ware in te breken. Nee, dat want snap je ik. Weet nee, niet wie er woont. Ik vind dat ook een mooie gedachte en ik kan me ook goed voorstellen... Je hoort er eigenlijk ook niet binnen te komen. Kijk, ik vind satellieten voor telefoonverkeer en voor in de gaten houden van wat er op aarde gebeurt, dat vind ik allemaal fantastisch. Okay. Maar laten we alsjeblieft met onze grijpgrage handjes van die onontdekte planeten afblijven, want we weten het niet. Ja. En waarom mag het daar niet gewoon zijn gang gaan? Want ik vind, we maken daar misschien wel dezelfde fout uit onze onwetendheid als die we ooit in Groningen gemaakt hebben. Maar wat nu als we bijvoorbeeld op Pluto kunnen komen en daar medicijn tegen voor kanker ontdekken? Dan moeten we daarvan afblijven. Oh, oké. Okay. Vind ik wel. Want je weet niet wat voor kettingreactie je teweeg brengt. Nee. Nee. Maar je vraag is dan ook, want dit is natuurlijk meer een meningenverhaal of een discussie, maar je vraag is heel terecht, is er eigenlijk al een soort natuurbeheerclub, maar dan een planetenbeheerclub? Dat vind ik leuk geformuleerd, maar ik bedoel natuurlijk een beetje... veel groter dan wat jij zegt. En mijn vraag is ook, hebben we het recht, maar zijn er ook mensen die zich daarvoor al interesseren? Mm-hmm. En kun je daar, zo die mensen er zijn, is daar een juridisch handvat voor? Zoals er ook ooit, dat was natuurlijk allemaal veel makkelijker, want het was op onze aarde, zoals we het ooit voor de Zuidpool hebben. Ja, of natuurlijk andere gebieden. Maar goed, dan gaan we weer verder terug in de geschiedenis. Nou, ik snap je vraag. En, ik vraag me af. Het is ook een beetje een morele vraag. Ja. Maar ook een heel praktische. En ik weet ook niet wat je daarmee. Weten we eigenlijk wel wat we in gang zetten? Er rijden nu karretjes rond. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje brutaal. Nou ja, ik snap je. Ja, en de vraag is daar. Ja, dat is lief. Ja, dat is altijd hartstikke lief dat je dat zegt door mij. Nou, dat is gewoon zo. Ik heb het een beetje onhandig geformuleerd, het al zo laat is. Nou, ik ga je nu neerleggen en ik ga weer naar de radio luisteren. Doe dat maar, Germke. Dank je wel. Dank je wel, meid. En een hele fijne avond. Jij ook. Dag, Astrid. Dag. Dag. Inderdaad. Nou, ik denk meteen aan een soort federatie. Maar dat is nog in de sterren geschreven, denk ik. Dus is er een soort planeetbelangenorganisatie? 0800-1121. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Stop to notice this crying earth, this weeping shore. Ooh. The Earth Song van Michael Jackson was dat. 0800-1121 is het nummer als je een vraag hebt of als je een antwoord door wilt geven. Germke vraagt zich af of er al een organisatie is die opkomt voor het recht van andere planeten dan de aarde. We gaan natuurlijk zomaar met karretjes daar rondrijden. En mag dat zomaar? Wie houdt zich daar eigenlijk mee bezig? 0800-1121. Ernst die wil graag weten hoe dat nou kan, dat ongeluk met die kabelbaan in Italië. Er is een kabel gebroken. Vervolgens is de cabine naar beneden gevallen en de rem deed het ook niet. En dat is moeilijk je voor te stellen. Dus wat is er nou precies gebeurd? 0800-1121. Claudio verbaast zich over het woord ondertussen. Twee zichzelf tegenlijkend te sprekende plaatsbepalingen. Dus hoe komt dat woord? Wat is eigenlijk de samenstelling van dat woord? En Dini die wilde weten hoe het kan dat ze haar vlinderstoelen uit één stuk hout maken, terwijl ze een stukje omhoog en een stukje naar rechts of naar links gaan. Afhankelijk hoe je de stoel houdt natuurlijk. 0800-1121. En Hans wil weten hoe het kan dat we wel een heel schaap kunnen klonen, maar nog niet bijvoorbeeld een hart of een long voor mensen die zo'n ding nodig hebben. 0800-1121. Gert-Jan. Hallo Astrid, met Gert-Jan inderdaad. Zeg het maar, Gert-Jan. Ik vond het een mooi nummer wat je draaide. Oh, gelukkig. Ik moest meteen aan iets anders denken. Maar de vraag waarvoor ik belde, ja, dat is een beetje een vraag die raar klinkt. Maar hij is niet zo raar als die klinkt. Oh. Het komt uit Brabant en de vraag is, waarom verkopen ze tegenwoordig geen droge mannen meer? Wat? Waarom verkopen ze tegenwoordig geen droge mannen meer? Ja, die mag je een beetje toelichten. Dat dacht ik wel. Ja, hè? Ja, droge mannen. Droge mannen werden verkocht door bakker Smarius in Waalwijk, zo rond de tijd van december. En het was een soort gevormd baksel wat een beetje gekruid was, maar niet leek op speculaas of zo. En het is zo lang geleden, het is denk ik al 70, 80 jaar, nee, 80 ben ik nog niet, ik zit er wel erbij. Maar het is ruim 70 jaar geleden, denk ik, dat ik die voor het laatst gezien heb. En ik vond ze altijd lekker, dus ik vroeg me laatst af van, goh, waarom zouden ze die niet meer maken? Maar is die bakker er nog? Want als het een specialiteit van die bakker was en die bakker is er niet meer, dan heb je natuurlijk een probleem. Nou, de bakker, dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat hij ook een paardenstal had. En dat mijn dochter daar heeft paard gereden. Ja. Ja. Maar dat is maar een heel ander Pieter. Ja. Maar even zo'n droge man. Heb je enig idee waarom het droge man heet? Nou, je hebt ook een natte man die ook zo'n rare naam heeft. Die heet dan Bolus. Ja. En dat is ook een koek die op een of andere manier in elkaar gedraaid is. En het resultaat is een koek die redelijk plat is en in een vierkantje past. En zo'n droge man, die heeft misschien wel iets van een man weg qua vorm. Maar het is een beetje een kruising tussen ontbijtkoek en, of peperkoek, zoals ze dat hier noemen, en speculaas. Oké. Okay. Smaak. Ja, maar het is niet zo'n speculaasmannetje. Nee. Nee, dat we die verwarring niet hebben. Nee, het heeft meer de structuur van een brood. Oké. Okay. Maar absoluut geen brood. Maar het is ook niet beschuitachtig of zo. Ja, het is heel lastig te beschrijven. Ja, inderdaad. Het bestaat ook misschien al wel heel lang niet. Nou, misschien is er een bakker die het herkent. En even kijken. Komt er hier vlakbij eentje, hè? Ja, het is natuurlijk. Ja, ik weet niet waar jij woont, maar ik denk dat ik het weet. Maar het was in Waalwijk en die bakker heette Smarius. En die bakker, dat is een grote bakkerij in Tilburg. Die de hele regio voorzag van brood in die jaren. Nou, dat is dan wel weer een. Dus vast wel iemand die daar ooit gewerkt heeft. Ja, of wiens ik ken ouders een bakker daar in gewerkt Liemde. Hebben. Liemde. Liemde. Ja, die ken ik ook. Ja, hier zeggen we Liemd, hè? Echt? Ja, ja. Oh, dat is goed dat ik het weet. Ja, dan kan ik een beetje de taal van het land spreken. Ik heb al een uitnodiging van Johan gekregen om eens te komen kijken naar zijn kneepmachine of wat was het? Het klinkt heel vies, maar dat is het niet. Het is inderdaad hele mooie machines. Ja. Maar even... Toen, met die mooie muziek dacht ik ook nog aan iets anders. Als dat mag, dan wil ik daar graag even op ingaan. Wacht, Gert-Jan. Want laten we even de vraagstelling goed op een rijtje hebben. Ja. Ja. Want is het nou bakker Marius of Smarius? Smarius. Oh, oké. Okay. 0800-1121, als het je iets zegt. De droge mannen van bakker Smarius. Nou, en dan, ja. jij hoorde net de Earth Song van Michael Jackson. En toen dacht jij... Ja, ik moest ineens terugdenken aan het Songfestival. en wat ik zo mooi vond aan het Songfestival... Mm-hmm. Wat zit je nou met te zwaaien? Zit ik te zwaaien? Dat is natuurlijk met een tijdsvertraging. Oh, dan zwaaide ik. Ik denk ergens naar André of Germkoor. Want ja. Die vertraging is vrij. Ik zag je net experimenteren met het beeld achter je. Maar ja, is, ik ben nog een beetje in de war omdat ze mijn interieur hebben veranderd zonder dat ik het wist. Het blauw kleurt niet bij je. Nou, ze hebben er gelukkig wel een touch of pink in aangebracht. Maar mijn lichtgevende roze achtergrond, die is opeens weg. En daar was ik erg aan. Daar kleurde ik zo mooi bij, inderdaad. Ja. Maar ik vond het zo mooi dat ze bij het Songfestival het nummer van Mariska Veres ten gehoor brachten. Ja, Venus. Ja, daar openden ze mee, hè? Ja. Geweldig. Ja. En ik moest dus terugdenken aan de tijd dat ik nog haar geluidstechnicus was. Oh, echt? Ja. Ik ben vroeger geluidstechnicus geweest van Mariska Veres vanaf de dag dat ze begon te zingen. En dat was in Den Haag natuurlijk. En ik zat toen bij een band als geluidstechnicus. En ik vroeg me eigenlijk af, wat zou er geworden zijn van die bandleden? Want ik heb nooit meer contact met ze. Van Shocking Blue? Die band die heette Lemmy Ster. Oh, oké. Okay. Dat was na Shocking Blue? Dat was voor Shocking Blue. Voor Shocking Blue? Oh, ja. Oké. Okay. Dan moet je dus denken aan 1959, zo'n beetje begin. Mm-hmm. 58, 59 en ik ben doorgegaan tot 1965. En toen is iedereen gaan studeren en is die band uit elkaar gevallen. En is Mariska nog heel even doorgegaan met een iets andere combinatie onder de naam Bumblebees, waar ook twee vrienden van mij in speelden. Oh, grappig. En toen is ze bij... bij Hans Vermeulen, of weet hij? Hans Vermeulen heet hij, geloof ik. Is het Hans Vermeulen? Ja, ik hoor dit te weten, maar het is even weg. Het ontschiet me, maar het is van Shocking Blue in ieder geval. Ja. En toen kwam natuurlijk inderdaad het grote succes. En Venus, een van de allergrootste successen in het buitenland ooit van Nederland. Wat ik dus inderdaad ook een hele leuke keuze vond. Maar als je op YouTube kijkt en je kijkt naar Mariska Veres Summertime... Ja. Dan is er een nummer waarop mijn band nog staat afgebeeld. Oké, dus dat zouden we kunnen zien. Ja. Als het geen radio was. Ja. Ja. Het zijn Dick Bol en René Bakker, Godert van der Belt... Maar ben je die allemaal kwijtgeraakt door de jaren heen? Ja, we zijn onmiddellijk uit elkaar gegaan, want iedereen ging naar een universiteit toe. En we hebben elkaar nooit meer gezien, want iedereen is druk met iets anders aan de gang gegaan. Ja, ja, ja. Nou, als iemand er meer over weet, 0800-1121. Dankjewel hè, Gert-Jan. Ja. Graag gedaan. Goed, doeg. Gert-Jan die zoekt dus onder andere Dick Bol en René Bakker. Wat ik dan heel grappig vind, want hij zoekt ook de droge mannen van een bakker. Maar dat staat los van elkaar. 0800-1121. Koos? Ja, met mij. Hallo. Ik heb het antwoord op dat probleem van die kabelbaan met die rem. Ja, vertel. Want dat klinkt inderdaad heel gek. Mm-hmm. Maar het komt door die mafioze zakenmensen die dat allemaal runnen. Die dat remsysteem, dat is namelijk belangrijk. En dat zorgt ervoor dat bij gevaarlijke situaties de zaak wordt geremd. Dat moet. Maar daardoor kunnen ze minder mensen per uur naar boven en naar beneden krijgen via die kabelbaan. Ja. Dat gebeurde volgens de mensen dus gewoon te vaak. En daarom hebben zij dat remsysteem uitgeschakeld. En dan gaat hij dus lekker snel. Ja. En op het moment dat het nodig is om wel te remmen, ja, dan lukt dat dus niet. En dan vallen alle mensen naar beneden. En is dit jouw interpretatie? Of heb je dit ergens gelezen of gehoord? Want ik heb dat zelf nergens. Ik hoor overal, het was gewoon niet goed genoeg onderhoud wat gepleegd is. Dus er waren gewoon dingen stuk. Maar jij hebt. Nee, ik heb het echt gehoord. Ja. Ook op de radio en. Oh. Misschien zelfs op televisie, weet ik niet. Ja. Nee, maar dat is een officiële verklaring was dit. Ja, ja. Nou, dan dat maakt het wel ietsje logischer. Ja, ik kreeg ook van Simon een berichtje in de app. Die zegt, er zijn inderdaad twee kabels. Eén die draagt en één die trekt. En die trekkende kabel, die is gebroken. En omdat die rem inderdaad dus niet werkte, is de gondel naar beneden geroetst langs die andere kabel. Ja. Dus dat is, het is natuurlijk, lust er de honden geen brood van. Nee, nee. Dat die mensen zich gewoon permitteren. Dus ze kunnen ze niet permitteren, maar ze permitteren het om dat dan uit te zetten. Ja, hij zegt, Simon zegt hier ook, die rem die gaf te veel storingen. En de directie, en dat zijn drie personen, wordt vervolgd. Dus, ja. Dus dat klopt inderdaad met jouw verhaal. Ja. Ja. Ja. Nou, bedankt dat jullie het samen even toegelicht hebben. Het is een behoorlijk naar verhaal, maar we hebben in ieder geval de duidelijkheid. Ja. En wat dat betreft ben ik blij dat er zo'n duidelijke oorzaak is van die mensen. Dat, ja, ik ga af en toe ook met mijn gezin ergens heen en dan ga ik in zo'n kabelbaan. Nou, je houdt je hart vast dat je naar beneden zou kunnen flikkeren. Ja, ja, ik vind het altijd een beetje griezelig. Maar, ik zei ook eerder van ja, als er één keer zo'n groot ongeluk gebeurt, dan krijg je angst, terwijl het natuurlijk heel vaak goed gaat. Maar ja. Ik kreeg ook al een appje met er gebeuren wel vaker dingen met kabelbanen. En dan heb ik wel, omdat ik veel naar Tsjechië ga, regelmatig in kabelbanen gezeten. En hij staat wel eens stil of zo. Ik bedoel, dat kan natuurlijk allemaal wel gebeuren. Maar op zich lijkt het altijd vrij veilig. En dit is natuurlijk wel een verschrikkelijke uitzondering. Even kijken. Ja, Simon zegt ook nog, de gondel botste tegen de mast. Kwam wat omhoog, haakte toen los, viel 20 meter omlaag, sloeg op een helling een aantal keren over de kop en kwam tot stilstand tussen de bomen. En inderdaad, 15 mensen kwamen daarbij om het leven. En dat ene jongetje, dat leeft dus nog. Ja, dus ook, maar ik heb dus wel vertrouwen in de techniek. Ja, Koos, ik moet afronden. Nee, precies, de mensen daarachter kan het natuurlijk mee misgaan. Ik moet afronden, want het nieuws komt eraan. Maar heel erg hartelijk dank voor je bijdrage. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. De regering van Suriname heeft het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is en er een totale lockdown wordt afgekondigd. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer gegarandeerd worden. De ziekenhuizen, waar code zwart geld, liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er 2 zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. Bij een oude kostschool in Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het gaat om inheemse kinderen die in de vorige eeuw geassimileerd werden. Ze moesten in kostscholen opgroeien en mochten hun moedertaal niet meer spreken. 150.000 kinderen hebben op dergelijke scholen gezeten. Duizenden kwamen om het leven door ziekte en ondervoeding. Premier Trudeau noemt de vondst van het massagraf hartverscheurend. Er komt een onderzoek. In Duitsland, in Hamburg, hebben agenten een gewapende man doodgeschoten. Hij bedreigde automobilisten, bekraste auto's met een mes en viel de hulpdiensten aan, zegt de politie. Volgens ooggetuigen riep de man meerdere keren Allahu Akbar. De toedracht wordt nog onderzocht. Een extremistisch motief wordt niet uitgesloten. De harde lockdown in Nederland is vanaf volgende week zaterdag voorbij. Demissionair premier Rutte spreekt van een groot moment, want stap 3 in het openingsplan betekent dat er binnen meer kan. Dat geldt onder meer voor kunst, cultuur, horeca en sport. De basisregels, zoals de mondkapjesplicht en de 1,5-meter-regel, blijven voorlopig wel gelden. Voor 30 juni staan er nog meer coronaversoepelingen gepland, als de cijfers gunstig blijven. Het weer nog, 5 tot 8 graden vannacht. Lokaal is er nevel of een mistbank. Morgen bewolking en 18 tot 21 graden. Zondag verandert er niet veel aan de temperatuur, maar schijnt de zon wel volop. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121, dat is het nummer van de inmiddels lekker knipperende telefooncentrale. Dank daarvoor alvast. Je kunt ook een appje sturen via de NPO Radio 1-app... die je op je mobiele telefoon kunt aanzetten. En je kunt, als je wil, natuurlijk komen chatten via NPO Radio 1.nl. De site is wel ook een beetje veranderd, dus je moet iets meer naar beneden om de chat te kunnen vinden. Maar je bent daar nog altijd van harte welkom. Via Facebook of via Twitter kun je natuurlijk ook even je vinger opsteken. En als je wil mailen, nachtzuster@omroepmax.nl. En dat mag natuurlijk alle dagen van de week op ieder gewenst moment. Op dit moment praten we over organen klonen. Waarom kunnen we dat nog steeds niet? Terwijl we wel een heel schaap konden reproduceren. Ja, dat is het woord, reproduceren. De vlinderstoelen van Dini. Hoe maak je nou zo'n stoel uit één stuk? Claudio, die wil graag weten hoe we kwamen tot de samenstelling van het woord ondertussen. Want je zit ergens tussen of ergens onder en vaak niet tegelijkertijd alles. Germke, die wil graag weten of er een organisatie is die opkomt voor het recht van planeten om ons te weren als we van plan zijn daar te landen of marswagentjes te laten rondrijden. Gert-Jan zoekt droge mannen, een specialiteit van bakkers Marius in Waalwijk en in Tilburg. En hij wil ook graag weten wat er geworden is van het bandje Le Mystère, waar ooit Mariska Veres van Shocking Blue in figureerde. Venus van Shocking Blue hoorde je, grote hit in het buitenland. En dus vond ik inderdaad, net als Gert-Jan, ook een hele goede keuze om op het Songfestival uit te laten voeren door de presentatoren. 0800-1121, als je weet wat er geworden is van het bandje Les Mystères, waarin Mariska Veres van Shocking Blue ook een rol speelde. En natuurlijk de andere vragen die ik net allemaal weer heb voorgedragen. Freddy? Ja, dag zuster, goeiedag. Hallo Freddy. Ik wil nog te zeggen over de hout. Dat het kan dat een stoel in één stuk zo geplooid wordt. Met die mooie kronkels. Ja, ja, ja. André die heeft er al het een en ander over gezegd. Ja, maar dat klopt niet hoor. Want nou, ik had een beetje dat gevoel. Milieu onvriendelijk zijn. Ja. Ja, dus hoe doet men dat? Met stomen, dan wordt het hout gestoomd. En dat zijn bepaalde houtsoorten, die zijn er beter geschikt voor dan andere. En die dan, met dit soort stoommachines, zoals een grote barbecue die dan buiten staat, zo'n soort machine. En dat gaat de hout om, de hele tijd wordt het erin gestoomd. En dat er een bepaalde temperatuur heeft, dan wordt dat rond een mal geplooid. De mal die het model moet aangeven. En dan wordt die gefixeerd, dat hout wordt gefixeerd op die mal, totdat het wat afkoelt en droog is. En dan blijft het in die vorm staan. Ja, dus ik heb dat al enkele keren gezien in een programma. Dat heet De Grote Verbouwing. Dat ken je misschien, dat programma op het PSS. Ja. Dat zie ik heel graag naar, want er worden dus huizen helemaal van begin tot einde gebouwd. Ga je helemaal mee volgen en dan sommige. Ik heb al een paar keer gezien dat zo gedaan wordt in die programma's. Ja, het is wat grappig, want ik op een of andere manier in mijn achterhoofd wist ik ongeveer hoe het zat. Ja. Maar, jij legt het even precies uit. Wat fijn. Ja, dat is heel. Het is niet makkelijk, want meestal zijn er mensen die er heel ervaren in zijn, meer halve kunstenaars, of kunstenaars zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En die plooien, dat kan alle kanten kan je ermee op. Heel lampen, lusters worden ermee gemaakt, kunstzinnige lusters. Maar ook huizen worden ermee afgewerkt met mooie rondingen. Ja, ja, ja. Dus, ja, maar het is wel wat jij net zegt. Het kan niet met al het hout, hè? Nee, dat is een bepaalde. Ik weet niet meer precies. Nee, welke dat weet ik ook niet meer. Nee, maar het is inderdaad, het moet wel, het hout moet ervoor. En dan meestal is dat dan wel duur hout, waardoor die stoeltjes ook. Die zijn. Ik heb inmiddels verschillende afbeeldingen toegestuurd gekregen. Het zijn inderdaad. Ja. Ik had een beetje een beeld van een soort bamboestoel, maar het zijn op zich vrij simpele. In de vorm van een. Je moet eigenlijk de vorm van een houten acht nemen en die dan inderdaad plooien tot een stoel. Nou, wat zeg ik dat eigenlijk mooi? Ja, je kan alle kanten mee op. Je kan alles, je kan er alles mee. Maar je moet het zelf kunnen. Je moet het kunnen en het juiste hout gebruiken in de juiste temperatuur. Ja. Het is niet zo makkelijk. Nee, het is een vak. Nou, dankjewel, Freddy. Ja. Graag gedaan. Goed. Ik ben blij dat ik eens een keer mijn steentje kan bijdragen. Nou. En wat voor steentje? Dankjewel. Okay, doei. Hoi. Lennart. Goedemorgen, Astrid. Hi, Lennart. Hi, vanuit de bakkerij. Ik ben even op onderzoek uitgegaan. Ja. De droge mannen. Dat is een heel regionaal product eigenlijk. In Waalwijk, Sprangkapelle, Kaatsheuvel. Ja. Maar het werd overal al wat anders genoemd. Mm. Want in Kaatsheuvel heet het Mikkemannen. En in Sprangkapelle de houtere man. Nee, sorry, dat was natuurlijk in Waalwijk. Maar het was eigenlijk, speculaas was vroeger erg duur, want ze hadden droomboot erin en specerijen. Ja. En om het goedkoper variant te maken voor de mensen die de speculaas niet konden betalen, werd er een mengsel gemaakt van roggebloem, kaneel en bastardsuiker. En die werd in dezelfde houten plank als de speculaaspoppen gemaakt. Huh. Maar voor, ook voor de mensen die dus wat minder te besteden hadden, in december een lekkernij op tafel kon komen. Wacht even, dus roggebloem, bastardsuiker en wat zei je nog meer? Kaneel. Kaneel? Ja. Klinkt best lekker. Een soort broodpasje. Ja, nou, en dat kon je ook besmeren eventueel nog met boter en sprenkelen met bruine bastardsuiker. Ja, ja. Maar daar waar de welvaart toenam, ja, nam de behoefte voor dit product af. Omdat men een gewoon speculatie ook kon betalen. Wauw, wat dus leuk. Dat zou wel reden zijn. Ja. Maar waar zit jij, Lennart, met de bakkerij? Ja, ik zit in Vianen bij Utrecht. Maar ik vond het wel een interessante vraag, dus ik heb het gewoon even opgezocht. Bent er even ingedoken, wat goed. Ja. Ja. Ja, want Gert-Jan die zegt inderdaad, waarom zijn ze niet meer te krijgen? Dat was eigenlijk zijn oorspronkelijke vraag. En het antwoord is dan inderdaad, ja, speculaties liggen niet meer buiten het bereik. Dus waarom zou je nog surrogaatspeculaties? Ja, maar hij heeft natuurlijk ook die herinnering van vroeger, dat hij klein was en dat hij dat kreeg, dat is natuurlijk, wordt in je hoofd nog veel lekkerder dan een speculatie. Ja, zeker. Ja. Zeker. Zo had je vroeger ook spoorpunten in de bakkerij. Dat vind je ook helemaal niet meer. Spoorpunten? Wat zijn dat dan? Ja, dat was eigenlijk een mengsel van restjes van deeg en dergelijke. En daar werd er wat specerijen toegevoegd. En dan ging er nog wel een laagje roze fondant over. Hm? En dat waren eigenlijk allemaal kliekjes, om het zo maar te zeggen, vanuit de bakkerij. Wat slim, ja. En er werd dan in punten gesneden en dat was dan voor 20 cent of zo. Dus dat was heel goedkoop. Ja. En zo had de bakker geen verlies. En had je voor een klein bedrag toch nog wat lekkers. Het klinkt ook heel lekker. Dat schijnt niet meer te mogen. Oké, dan, je mag geen restjes meer versnijden. Maar misschien dat Gert-Jan of iemand die kent nog eventjes aan de slag kan gaan met roggebloem, bastardsuiker en kaneel. Dankjewel, Lennart. Ja, helemaal goed voor elkaar. Goed, doei. Hoi. Richard. Hoi, Astrid. Dag, Richard. Goedemorgen. Ik maakte laatst een soepje. Een uitsoep. Oh. En daar deed ik geraspte oude kaas bij. Ja. En toen ging ik die soep opscheppen. En ik had een metalen opscheplepel. En dan blijft die, zeg maar, die kaas, die blijft dan aan die lepel kleven. Mm. En ook bij het eten dan, en ook zelfs bij het afwassen, dan is dat spul er niet meer af te krijgen. Zo van, doe ik dan iets verkeerds of moet ik iets bij de soep gooien, bijvoorbeeld, waardoor die kaas of heeft er iemand daar een idee over? Het is misschien een rare vraag, maar deed je dat met een koude lepel of een warme lepel? Nou, mijn lepels die verwarm ik niet voor, dus het was gewoon zeg maar kamertemperatuur lepel. Maar dat is denk ik dan de reden. Als je een kamertemperatuur lepel in een kaas bevattend soepje doet. Ja, maar als ik nog een soep op ga eten, dan kan ik toch niet de lepel waarmee ik eet. Want daar gebeurt het ook mee. Ja. Heb jij dat zelf niet dan? Dat je, zeg maar, of doe je dat nooit? Kaas? Nee, ik doe nooit kaas in de soep. Nee? Nee. Oh. Ja, dat bestaat ook nog. Mensen die geen kaas in de soep doen. Ja, die dingen gebeuren. Maar Richard, de vraag is dus nu wat er te doen is aan het stollen van de kaas op de soeplepel of op de scheplepel. Ja, en, want dat, zeg maar, het blijft dermate heftig zitten dat zelfs bij het afwassen, dan kun je het er bijna niet meer afkrijgen. Dus, ja, dus zonde ook van de kaas natuurlijk, als je het in de soep doet om het uiteindelijk weer van je lepel te wassen. Ja, maar volgens mij zijn er heel veel soepen waar ik gooi er ook wel wat concorsola in. Of, maar misschien dat het met die geraspte oude kaas. Nou ja, misschien dat er mensen zijn die daar informatie over kunnen geven. 0800-1121. We gaan het proberen, Richard. Fijn, hartstikke dankjewel. Doeg! Ja, hoi! Hoi! so depressed. I feel I'm not like the rest. No, 'cause I won't love to be right. Stay with you, darling, all night. Superwoman, when you're on the run, when you're by yourself, why is someone else? Richard die maakte dus soep voor één persoon en er zat kaas in. En dat blijft allemaal zo aan de lepels kleven. Heeft iemand tips om dat te voorkomen? 0800-1121. Germke vraagt zich af of er al een organisatie is die zich bezighoudt met het recht van andere planeten. En Claudio wil weten waar het woord ondertussen vandaan komt. Want is het nou onder of tussen of allebei? En de vlinderstoelen zijn inmiddels beantwoord. Hans die wil weten waarom we geen organen klonen. We kunnen tenslotte hele schapen klonen. En Gert-Jan die wil graag weten wat er geworden is van de leden van de band Le Mystère uit 1959 tot ongeveer 1965. 0800-1121. En mocht je zelf een vraag hebben, dan kun je dat ook doorgeven natuurlijk. Corrie. Hallo. Dag Corrie. Ik zit weer in een bubbel. Jij zit weer in je eigen bubbel. Ja. Goed zo, Corrie. Ik heb me al een hele tijd afgevraagd. Echt al een paar jaar terug. Tegenwoordig is het misschien niet meer zo van toepassing. Maar waarom hebben heren fietsen een stang? Ja. Dit is eerder geweest. Oh. Nou, dit is wel grappig, want dit zakt altijd heel veel weg bij mij. En heel veel vragen worden gelukkig niet herhaald, want dan moet ik altijd zeggen dat ik het niet meer weet. Maar bij deze weet ik meteen nog dat die stang is voor de stevigheid. Maar de vraag is dan natuurlijk, waarom hebben damesfietsen geen stang? Ja, dat kun je ook zo stellen, ja. Ja, ja. Want ik zat laatst bij de ijzerhallen, bij een toen moest ik wachten voor een voor de vaccinatie. Oh. En toen sprak ik een man en die zei van... Ik ben van de herenfiets afgestapt, want ik wil die stang niet meer hebben. Wat wel ook een grappig woordgebruik is. Wat zeg je? Niks. Nee, maar als man, dan moet je helemaal je been over de... Ja. Over de bagagedrager heen gooien. Ja, het is super link. Ja, en wat is het nut daarvan geweest? En weet je wat echt heel erg is? Dat is mij dus een keer gebeurd. Dat ik op een herenfiets even mijn kinderen weg moest brengen. En dat je dus bij het afstappen je kind schopt dat achter op de fiets zit. Ja, dat bedoel ik. Dit is hartstikke link. Ja, en waarom hebben ze dat toch in de eerste bedachte toen vroeger dan misschien? Nou ja, het is natuurlijk een herenfiets. Een herenfiets heeft een constructie van zeg maar die voorkant en die achterkant. Dus waar het stuur op zit en waar het zadel op zit. En dan die stang ertussen. En dat is een driehoeksconstructie, weet ik nog, van de natuurkundeles. Of weet ik eigenlijk niet meer welke les, maar dat weet ik nog van school. Dat is echt het enige, denk ik. Maar goed, en die zijn extra stevig. Als iets in de vorm van een driehoek aan elkaar vastgemaakt wordt, dan is dat stevig. Dus... Hebben mannen dan een stevige fiets nodig van vrouwen? Dat is dan inderdaad de vraag, hè? Want en is het ook zo dat het tegenwoordig... zie je al die hippe fietsen en die hebben nog steeds een stang. Dus ik denk dan, ja, ze maken inmiddels volgens mij fietsen uit kryptoniet. Dus dat kan toch, hoeft toch niet allemaal meer. Nee, en die dames fietsen, De mannen vinden dat zelf eigenlijk ook helemaal niet handig. Nee. Nou, maar en toch hebben ze nog steeds dames en heren fietsen. Ja, maar op zich... is het natuurlijk niet verboden voor mannen om op vrouwenfietsen te rijden? Nee, natuurlijk niet. Nee. Oh, maar jij geeft... Maar ik snap het nut er niet van. Nee, 0800-1121. Er komt vast een antwoord, Corrie. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doei. Hoi. Tine. Ja, goedemorgen, Astrid. Dag Tine. Ik had een vraagje en ik had een antwoord. Ja. Wat wil je het eerste weten? Het liefste eerst een antwoord, want dat schept dan weer ruimte in mijn overzicht. Ja, kan me voorstellen. Nou, dat gaat over die kaas in de soep. Ja. Ik heb het zelf het probleem gehad altijd met kaasfondue. Totdat mijn schoonzusje op een gegeven moment zei... maar je moet kaas altijd koud afwassen. En dan vliegt het echt van de pan en de vork en de lepel af. Dat is ook koud heel logisch eigenlijk. Wat stom. Want ik denk, nou stom van mij, dat ik denk inderdaad... ik zit met Richard te praten en ik denk... ja, je moet gewoon heter afwassen, want dan smelt die kaas. Maar wat jij zegt is veel slimmer. Je moet het onder de koude kraan houden, dan stolt het. En dan kun je het er zo afpellen. Ja. Ja. Maar goed, het is natuurlijk de bedoeling... dat het niet op de lepel zit, maar in de soep en dus in je mond. Maar er blijft dan nog steeds wat aan zijn lepel zitten. Met kaasfondue zit je natuurlijk sowieso altijd met één grote afwasbende. Ja. Ja. Kaas is altijd moeilijk. Ja. Een goede tip, koud afwassen. Ja, koud. Echt even onder de koude kraan, dan vliegt het eraf hoor. Ja. Ik heb een scootmobiel. Sinds mijn man overleden is, rij ik nu ook in de scootmobiel. En ik ben geen held, moet ik zeggen. Dus ik ben het eigenlijk nog een beetje aan het experimenteren. Maar nou vraag ik mij af... wat voor rechten heeft een scootmobiel op een zebrapad? Want je kunt erom lachen. Ja. Maar ik ben al niet zo'n held, dus dan sta ik te twijfelen. Maar mijn dochter zegt dan, mam, doorrijden, want je hebt gewoon voorrang. Ja. Het is een voetgangersoversteekplaats. Ja. En als je een fiets mag, dat ook niet. Wel met een fiets aan de hand, maar niet... Ik vraag mij af, doe ik het dan toch wel goed aan om te zeggen... nou, hier kom ik en jullie stoppen maar. Ja, dat is sowieso op zich, of je nou in een scootmobiel zit... of lopend bent of wat dan ook... is het natuurlijk altijd een risico om dat zebrapad op te stappen. Ja, daarom ben ik dan ook zo onzeker. Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, maar de vraag is, als je wordt aangereden... Ja, wat voor recht heb wie zijn schuld is het dan? Ja. Ik denk, maar want hoe lang rij je nu in die scootmobiel? Nou, ongeveer een maand of 8. En heb je dan van tevoren een soort rijles of zo? Ja, ik heb wel van een mevrouw, die heeft het mij een beetje bijgebracht hoe dat allemaal werkte. Ik had er ook wel eens even in gezeten toen mijn man nog leefde, hoor. Toen zei ik al, nou, dat lijkt me niks voor mij. Maar gezien mijn rug- en beenproblemen loop ik ook al achter de rollator. Dus ja. Ik vind het in de stad om een boodschappen te doen, vind ik dat veel prettiger, want ik rij ook nog wel auto. Ik word 84 volgende maand. Ja. Maar dan heb ik dan vind ik het helemaal niet fijn dat ik in de stad ergens heel erg ver die auto moet parkeren. En met die scootmobiel, nee. Dan rij je zo lekker ook op de markt heel rustig rond. Maar ik moet nog wel eens oversteken. En heb ik nou recht om net als de voetganger aan te geven, ik wil oversteken? Of moet ik echt wachten tot ik niks meer zie? Ik ben daar nog een beetje onzeker over. Maar je rijdt wel gewoon over de stoep? Ja, ik rijd vaak over de stoep en op het fietspad. Ja, dat ligt aan hoe de situatie is. Ja, ja. Ja, ben je dat nou? Dat mag wel. Ben je op nou de stoep heb ik me laten vertellen. Dat mag dus. Ja, dan mag je waarschijnlijk ook op het zebrapad. Want het is natuurlijk zo dat als je in een scootmobiel zit, dat je eigenlijk liever gewoon zou lopen. Ja, natuurlijk. Dus, ik heb altijd heel veel gelopen en uren kunnen lopen, maar nou niet meer. En rij je ook met de scootmobiel in winkels? Nou, meestal zet ik hem voor de winkel neer. En ik heb een stok bij me en dan loop ik de winkel in. Ja. Nou, dat vind ik zo lastig voor andere mensen. Oh, ja. En trouwens, het is ook lastig hoor in winkels. Ja, dus ja nou, ik zie wel eens mensen achteruit zo'n schap inrijden. En ik, ja. Dan denk ik van ja, het lijkt me ook best wel heel lastig. Maar het is, Nee, ik kan echt nog wel een stukje lopen hoor. Maar ik heb al een beetje steun nodig, ja. Ja. En Tine, ja, dit, als je er geen zin in hebt, moet je het zeggen hoor. Maar als je dan 84 bent, hè, en je gaat op een gegeven moment wordt dat lopen moeilijker. Ja. Is dat dan iets waar je bij neerlegt? Omdat je denkt van nou, ik ben ook de 80 al wel gepasseerd. Of denk je ook nog wel regelmatig van potdikkie? Nou, nee, ik weet gewoon, deze leeftijd komen allerlei. En twee jaar geleden heb ik een hele zware ruggenwerveloperatie gehad. Dus ik mag ook niks meer tillen en zo. Maar dat heeft er verder allemaal niks mee te maken. Maar gewoon, ik kan niet meer ver lopen. Nee. En ik kan en die zware tas zet ik dan voor me neer. En dan kan ik lekker met de scootmobiel toch eventjes over de markt of even naar winkels en zo. En gewoon eens lekker een eindje door een park rijden, omdat ik wel geniet van de zon dan, als die er is, hè? Ja. En dat komt nou weer. Gelukkig. Dus, maar ja, het ging mij gewoon dus om het recht van, heb ik daar recht om auto's te laten stoppen eigenlijk, voor mij. En ik denk het dus wel, maar daar moet iemand maar antwoord op geven die dat weet. Maar, maar mag je ook op een scootmobiel rijden als je niet als je nog wel gewoon loopt? Ja. Mag ik op jouw scootmobiel gezellig de stad in? Nou, niet van jou, maar wel van... Ja. Ja? Waarom doen mensen dat niet? Want volgens mij wel. Je ziet op het moment heel veel, vooral jongeren, in van die hele kleine wagentjes rijden, die eigenlijk ook niet bedoeld zijn om lekker midden in de stad mee te parkeren. Maar je ziet eigenlijk nooit jongeren op een scootmobiel. Bijna nee, nooit. Nee, maar ik denk dat heel veel jongeren denken, ja, ik ben gek, daar schaam ik me voor. Dat doe ik niet. Ja. Heel veel jongeren lopen ook niet met een rollator op. Nee. Er zijn mensen die het zo lang mogelijk uitstellen. Ja, dat is waar. Ja, het is, Goed, Tine, je vraag is duidelijk. En er is vast iemand die het weet. Diegene hoeft alleen nog maar even te bellen naar 0800-1121. Dank je wel, hè? Dank je wel. Prettige nacht verder. Dank je. Doeg. Ide. Goeienacht, nachtzuster. Dag, Ide. Dag. Ik had een appje gestuurd, want ik was even wakker omdat ik moest plassen. En toen hoorde ik de vraag over dat hout, welke houtsoorten. te stopen zijn. Ja, daar kwam die bouw. Nou ja, dat heb ik even geëpt. En tot mijn grote verbazing ging vlak daarna de telefoon. Ja, dat doen we. Wij bellen gewoon mensen tussen 3 en 4 eventueel als het moet. Dat begrijp ik. Maar goed, essen en eikenhout en vooral beukenhout is goed te stomen. Oké, maar dat klinkt, ik heb er geen verstand van, maar dit klinkt als de duurdere houtsoorten. Nou ja, het is loofhout. naaldhout moet je niet doen. Dat is gewoon veel lastiger. Ja. En denk maar aan zo'n toiletstoel met die gebogen leuningen. Ja. Nou, die zijn meestal van beukenhout gemaakt. Ja. Ja, want worden dan in vorm gedrukt. Want ik dacht, je hebt ze natuurlijk. En dan zijn het meteen ook designstoeltjes. Dus dan zijn ze ook, dan is het ook al duurder omdat het zo prachtig ontworpen is. Maar je hebt dan een paar jaar later komen dan ook de goedkope versies op de markt. En ik krijg dan van W. van der Akker en van Peter Jan krijg ik uitleg van dat het ook uit triplex kan. En dat zijn dan dunne laagjes hout, of multiplex, dunne laagjes hout die op verschillende richtingen op elkaar worden geplakt. En die kun je dan ook goed buigen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, maar dat is denk ik dan de goedkopere versie. Denk ik hoor, dat zit ik zelf in te vullen. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar het is mooi dat we het even weten dat eiken- en essenhout kun je leuk mee stomen. En beukenhout. Nou, en beukenhout, hè. Ja. Hoe weet je dat, Ide? Nou, mijn vader had een bouwbedrijf, was aannemer. Ja. Nou ja, en als ik dan in de werkplaats kwam en ging ook wel eens mee met hem naar de houthaven in Amsterdam, die nu volgebouwd staat met woningen. Ja. Om hout uit te zoeken bijvoorbeeld. En nou ja, dan leer je wat over houtsoorten. Leuk hoor. Ja. Ja, dat lijkt me een leuke ervaring. Nou, dankjewel dat je het even deelde tijdens het even wakker zijn. Wel trusten, Ide. Alsjeblieft. Dag. Doeg. Marianne. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik had het antwoord op kaas op de lepel. Dus dat was hetzelfde met ijskoud water. Met koud water, hè? Ja. Maar dan was je het af, maar dan zit het dus niet in je soep. Nee, je hebt het gegeten en dan zit je lepel en je kop. En dan doe je onder koud water en dan vliegt het eraf. Ja, dus misschien is dan de oplossing om wat meer kaas in de soep te doen. Zodat je van tevoren al weet dat je bij de afwas een beetje kaas opoffert. Ja, maar zo erg is het ook niet, hoor. Oh, oké. Ik heb helemaal zo'n beeld van klonten kaas. Terwijl je eet met je lepel, pak je steeds de kaas mee van de rand van je bord of je kop. Ja. Dus er blijft niet zoveel aan zitten. Oh, gelukkig. Nou, dankjewel. Mariska Veres, trad toen ik heel jong was, voordat ze in Shock in Blue zat, zat ze ook in een band en dan trad ze op in een café in Leiden en dat heette het Achie. Wat leuk. Ja, dat zeiden ze zo, we gaan naar het Achie. Oh, dat klinkt wel gezellig, ja. Ja, het was een volkscafé en er kwamen heel veel mensen van woonwagenkampen. Was dat een doelgroep? En haar vader was natuurlijk ook violist. Oké, want ik krijg van heel veel mensen appjes. Gert-Jan die kwam met de naam Hans Vermeulen en ik twijfelde even. Nee, Robbie van Leeuwen. Precies, het is heel grappig. Dan sturen heel veel mensen alleen, dat was Robbie van Leeuwen. En Hans Vermeulen was van Sandy Coast. Dat wisten we natuurlijk ook. Ja, tenminste, waren wellicht ook mensen die dat niet wisten. Dus het is goed dat we dat nog eventjes benoemen. En de namen Dick Bol en René Bakker en Godes van de Belt, dat zeg jou niks? Nee, het Achie? Nee, oké. Nou, dan blijven we nog even verder zoeken. Maar heb je een goede voorzet gegeven? Dankjewel, Marianne. Oké, fijne nacht. Hetzelfde, doeg. Dag. Carlo. Goeienacht. Dag. Hi. Ik had een vraagje. Ja. Ik heb een Google Mini Nest. Oh. En dat ding, dat wil maar geen podcast afspelen. Oh. En normaal gesproken staat er gewoon bij dat hij die podcast ook moet kunnen afspelen. Mm-hmm. En juist daarvoor heb ik hem ook wel aangeschaft. Yeah. Je kunt er ook Spotify op zetten. Dan kun je ook alle liedjes vragen, maar dat kost een tientje per maand. Oh ja. En ik had eigenlijk nog een vraagje. of dat ding niet een andere naam kan krijgen. Nou, want dat is een goed idee, want ik heb geen idee wat het is, Carlo. Oh, het is een apparaat dat is aangesloten op internet, op je wifi. Dan kun je in feite allemaal apparaten die je in huis hebt, zoals verwarming en licht en al dingen, kun je allemaal mee bedienen. Die heb ik allemaal niet. Oké. Dus maar je kunt er ook, ik ben zelf zeer slechtziend, ik kan geen iPhone en zo bedienen, mijn iPad ook niet. Maar dat ding, dat beantwoordt gewoon je vragen. Als ik wil weten hoe ver het van Enschede naar Schorrel is, of terug, dan geeft hij dat precies aan. Okay. Als ik wil weten welke visboeren er in Enkhuizen zitten, waar ik vandaag was, nou, dan vertelt hij me dat. Maar jij zegt dus niet van Google speel podcast af. Ja, dat zeg ik. Dat wil je, maar dat doet hij niet. Ja, je zegt het wel, maar hij doet het niet. Dus er moet ergens. En als jij ze. Wat zeg je dan tegen hem dat hij wel doet? Nou, bijvoorbeeld. Laten we eens kijken. Hey Google, speel Radio 1. Ja! Google. Ik ben zo snel Google, tevreden. Ja. Stop radio. Ik moet dan mensen zeggen stop radio. Maar tussendoor kun je ook dingen vragen. Vertel eens een mop. Of, laat hem eens een mop vertellen. Carlo, laat hem eens een mop vertellen. Oké, heel domme mop. Ja, wel wat dichter. Probeer hem wat dichter bij de telefoon. Hij vertelt ook hoe diep de Marianetrog is. Echt een onding van jullie programma. Dat kan ik je wel vertellen. Helemaal niet. Dit is de nagel in je dooskist, dat apparaat. Helemaal niet, want je kunt ook gewoon googlen. Dat is waar. Maar dan hadden we jou niet gesproken. Deze zoekt alvast. Het is een personal assistant. Ja, maar je komt nooit op het idee om op Marianetrog te gaan googlen. Daar heb je dit programma voor nodig. Dat is wel waar, maar ja, goed, je vraagt het aan hem. Hij zegt 11.000 meter diep en zo. Ja, Tokio? 38 miljoen, joepie. Jullie worden niet overbodig, ik word overbodig. Dit is Nachtzuster met Google. Ja. Hey Google, vertel eens een mop. Ik ken heel veel grapjes. Ik denk dat je hier wel om moet lachen. Hoe noem je een eiland vol gekke boeven? De Malediven. Word je goed van. Dit is heel grappig. Even voor de mensen die het niet konden verstaan. Hoe noem je een eiland vol gekke boeven? De Malediven. Juist. Oh, ik hou zo van mopjes. Maar goed. Hij kent het miljoen. Ja, maar dit kan ze dus wel. Maar een podcast afspelen. Maar zeg eens tegen Google dan. Google, speel Fink af. Hey Google, speel podcast Fink af. Podcast. Hey Google, laat de laatste aflevering horen van Kwaad Bloed. Sorry, ik heb het niet verstaan. Nou, dat flikt hij me dan. En terwijl in de beschrijving staat dat het allemaal moet kunnen. Ja. En dus via de iPad is dat geïnstalleerd. Ja. En daar, als je op de iPad kijkt, dan kun je een miljoen podcasts via YouTube. Maar hij doet het, hij vertikt het. Maar heeft hij dan misschien, heeft ze nog niet een linkje naar. Oh ja, sorry. Ja, omdat ik ze een vrouw hoor, ja, maar het is waarschijnlijk door een man gepakt. Ja, dat weet ik, dat zou moeten. Maar dat er misschien geen linkje is tussen het systeem en een podcastplatform. Dus dat hij die verbinding. Nou goed, Moet het allemaal op de iPad moet je het helemaal installeren. En dan moet je hem je stem inspreken, dat hij naar jouw stem luistert. Ja. En dan gaat het allemaal via de iPad. En dan voer je de taal in, baf. En dan gaat hij gewoon, dan gaat hij via de wifi, springt hij via je iPad. En dan doet hij het. Ja, nou als hij. Iemand weet waar het misgaat, dan kan die bellen naar 0800-1121. Het is maar goed. Wacht. Ja. Dus nog die andere vraag. Ja. Ik wil graag een andere naam geven. Ja. Iets van Lolita of zo. Nee, daar gaat het niet om. Mijn hond die heet Hugo. Hugo. Ja. In het Italiaans. Ja. Dus dat is verwarrend. Jouw hond die moet nu Hugo, de hele tijd moppen vertellen. Ja. Die hond die wordt gek. Ja. Wat betekent Hugo? Wel, je bent wel gek. Ook nog brutaal. Het is wel gezellig. Mee, echt waar. Het is echt gezellig, zo'n Google-mevrouw in huis. Nooit meer eenzaam. Alleen ze begrijpt zo weinig. Mijn Google begrijpt me niet. Ja. Hoek, ja. Maar wat betekent Google? Mijn hond begrijpt me beter met ja, Google. Google. Maar wat betekent Google? Google is gewoon Hugo in het Italiaans. Oh, hij komt uit Sardinië, die hond. Oh ja, ja dan en hij heet Hugo. Sardinië dus nog Google. Ja. Goed, een andere naam. Je zou natuurlijk op zich je hond een andere naam kunnen geven. Ja, dat vindt Hugo niet. Nee, dat vinden andere mensen ook niet. Oké, goed. Dus je wil eigenlijk zeggen, hey Tina. Nee, dat is echt van mij. Dat vind ik niet leuk. Oh, echt waar? Heb jij verkering gehad met een Tina? Ja, Carlo en Tina. Kijk, ik heet nu Carlo en ik heb een Irene. Dat vinden ook heel veel mensen bijzonder grappig. Ja, ik ging... Je hebt in IJsselmuiden... Oh, dat moet ik helemaal niet vertellen, maar ik doe het toch. Je hebt in IJsselmuiden... Kun je logeren bij de alpaka's of alpaka's net. Ja, hoe ja, je bij hangt. Echt? Oh, de alpaca ken je, maar niet dat je in IJsselmuiden... Nee. Een soort bed and breakfast, inclusief alpaca's, niet in je kamer... maar die kun je dan ook voeren en zo. Knuffel. Die mensen die alpaca's hebben, wat natuurlijk hele leuke mensen zijn... die heten Bert en Erna. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat zo grappig vind. Ja, wel omdat het op Bert en Ernie lijkt natuurlijk, maar... Ik ja, zijn er ook zo van... Ja, geen meer alpakkers. Nou goed, dankjewel Carlo. Ik ga kijken hoe ver we komen met jouw Google Mini Nest. Yep. Dankjewel hè. Oké, okay, hoi. Doeg. 0800-1121. Erik? Hey, ja, hallo. Hallo. Hallo, ik kan reageren op die fiets. Ja, vertel, waarom heeft een damesfiets niet die stang? Nou, omdat de heren, en dan denk ik dat ik over de vorige generatie praat, van vlak na de oorlog, die trapten, die versnelden veel sneller dan een vrouw. Die gaven veel meer kracht op de trappers dan de vrouw. En daardoor is de fiets sterker gemaakt. Ah. En dat is dus na al die jaren, blijft dat gewoon nog een beetje voort fietsen? Ja, want ik denk inderdaad dat het niet meer nodig is. Nee, maar, want die materialen die zijn inmiddels steviger geworden... en de vrouwen trappen net zo stevig als mannen inmiddels. Tenminste, sommigen. Sommigen, ja. Ja, niet allemaal, ja. Nee. Ja, maar die trapkracht die moest vroeger toch nog een beetje gecompenseerd worden. Klinkt eigenlijk best heel logisch. Ja. Ja. Ja. Nou, dank je. Ja. Ja, graag gedaan. Dat is snel. Dank je wel, Erik. Jo. Doeg. Chemin à bicyclette, défilaient sur tous les buissons. Content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. À bicyclette. Davine was dat. Niet te verwarren met Davina Michel, maar Davine, die prachtige liedjes maakt. Waaronder dit liedje dat heel veel gedraaid werd rondom de tour ooit in de zomer. A Biciclette heet het. Ik krijg nog een Facebook-berichtje van Marielle. Die zegt, ja, dames fietsen, die hadden natuurlijk ook te maken met het feit dat die kleding, die lange rokken en jassen, niet mee konden als je met je been over een stang moest zwaaien. En het was al heel wat als de vrouw überhaupt ging fietsen. Ja, dat is natuurlijk vrij logisch. Maar dat geldt natuurlijk nu niet meer. En nog steeds is die stang er. Dus ik denk dat het toch gewoon een soort gewoonteding is gebleken. 0800-1121. Als je Richard kunt vertellen hoe je meer kaas in de soep met kaas houdt in plaats van op je lepel. Als je Tine kunt vertellen wat je rechten zijn met een scootmobiel. Heb je dan dezelfde rechten als een voetganger? Bijvoorbeeld met het oversteken van een zebra. Pad. Gert-Jan is op zoek naar de leden van Mystère uit eind jaren 50, begin jaren 60. Even kijken, Dick Bol, René Bakker, Godes van de Belt zijn wat namen. Germke die wil weten of er al een organisatie is die zich bezighoudt met de rechten van andere planeten en of de bewoners van die andere planeten, als die er überhaupt zijn. En Claudio die wil weten hoe we zijn gekomen tot het woord ondertussen. Waarom is het niet gewoon tussen of onder? En Hans die wil weten waarom we geen longen en harten en milten kunnen klonen, als we wel een heel schaap konden klonen. 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk altijd doorgeven via datzelfde nummer. Heb ik ze allemaal nu? Oh ja, Carlo die belde net over zijn Google Mini Nest, die geen podcasts afspeelt. Wat kan hij daaraan doen? En is het ook mogelijk om je Google Mini Nest een andere naam te geven, zodat de hond die Hugo heet niet in de war raakt van iedere keer dat er Google wordt geroepen? En Google niet steeds reageert iedere keer als er Hugo wordt geroepen. 0800-1121. Ronnie. Hallo. Hallo. Hallo, met Ronnie. Dag Ronnie, zeg het eens. Dag, ik heb een vraag over de sterren. Tuurlijk. Waarom dat de sterren steeds op dezelfde plaats staan? Zoals grote beer, kleine beer, stilpannetje en zo. Ja. Waarom dat de namen zo genoemd worden? Oké. Maar op zich staat de zon ook altijd op dezelfde plek. Hè? Dus op zich is het wel een soort van eigenschap van een ster dat hij niet ergens omheen draait. Oké, maar waarom steeds als de vorm van een stilpannetje of een grote beer, een kleine beer, waarom hebben ze die zo genoemd dan? Oh ja, nou dat stilpannetje is natuurlijk omdat als je kijkt naar het sterrenbeeld je een stilpannetje ziet. Omdat het zo eruit ziet, ja. Ja, maar het ziet er niet uit als een beer. Nee, nee, maar je hebt ook grote beer en kleine beer, toch? Ja, dat is gek, vind ik. Ja, dat vind ik ook gek. Nou, dan is er vast wel iemand, want het is beginnen over sterren en de mensen gaan los. Dus er is vast wel iemand die de moeite wil nemen om even te vertellen hoe de grote beer en de kleine beer aan hun namen komen. Ja, oké. Okay. Gaan we doen, Ronnie. Ja, dankjewel. Fijne nacht. Fijne nacht. Dag. Dag. Goed. Peter. Hi, met Peter. Ik heb Hallo. Even... Eigenlijk is de oplossing al gezegd. Oh. Dat heeft iets met een dresscode te maken. Met toen in tijd de dames nog dames waren, geen mannen, daar is het nog, daar is de vrouw natuurlijk met een rok of met een jurk op de fiets. Mm-hmm. En dat was voor een man natuurlijk geen anders. Die kon natuurlijk met een broek over die pijp overheen. En natuurlijk, net wat je al eerder zei, dat het natuurlijk ook een vormgeving is. Natuurlijk voor stevigheid. Ja, maar ik blijf dat een beetje gek vinden. Dat het, misschien dat het toch aan mij ligt, hoor. Maar dat ik snap dat zo'n stang niet te doen is voor vrouwen. Zeker niet in de tijd dat ze nog rokken droegen. Ja. Ik vind het überhaupt ook voor mannen een onmogelijke anatomische beweging om erop te komen. Maar het zal per man verschillen. Maar als die vrouwen dan fietsen hadden zonder die stang, waarom hebben de mannen inmiddels dan niet ook fietsen zonder stang? Waarom hebben jullie, om jou daar maar even op aan te spreken, nog steeds die stang? Ja, maar dat is natuurlijk nog een overblijfsel van 100 jaar terug. Dus dat blijft ook nog 100 jaar zo staan. Hè? Omdat natuurlijk de mannen, net wat je ook een beetje aanduidde, ook een symbool is. Hè? De man heeft een stang in het midden. En de vrouw is eigenlijk rondom naar beneden. En die worden natuurlijk ook veranderd. De vormgeving is totaal anders. Het is een beetje naar de vormgeving van de man zelf. Ook, ja. Dat is natuurlijk heeft een symbool, iets symbolisch iets te maken. Maar ik vind het was eigenlijk meer de dresscode, hè? Ik vind het ook een beetje een ouderwets ding. Alsof je in je auto stapt, maar eerst er nog even twee paarden voorspant. Maar dat is net hetzelfde als ik bedoel, vrouwen hebben vroeger ook paard niet gereden. Dus die gingen gewoon ook met een speciale dress daarop, hè? En dan was het ook op de zijkant. De vrouw heeft altijd op de zijkant gezeten, niet in het midden. Maar dat doen we niet meer, Peter. Ja, weet ik. Oh, dat is je wel opgevallen. Maar het is wel zo dat vrouwen nog steeds met twee benen aan één kant achter op de fiets gaan. Nou, dat kan natuurlijk. Meestal wel. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar in principe, de oplossing ligt eigenlijk een beetje in een verschijnsel van mode en met design iets te maken heeft. Kijk, ik bedoel, tegenwoordig heb je ook van die damesfietsen die heel stevig aan de onderkant. Daar hoef je, dat is met een heel verlaagde intrap. Ja. En dat is natuurlijk praktisch ook voor mensen die natuurlijk moeilijker te been zijn. Mm-hmm. Die net aan een fiets ook mee kunnen nemen en dan gewoon lekker nog kunnen fietsen. Omdat de instap niet zo hoog is. Ja. Het was vroeger ook veel hoger tussen de dames- en herenfietsen. Damesfiets was natuurlijk in het midden ook veel steviger. Dat is nu anders gebogen, hè? Ja, en het is allemaal gemaakt van ander spul, dus dat is precies, ook en veel steviger dan. Kijk, vroeger kon het natuurlijk ook een keer gebeuren als iemand met 150 kilo op de fiets zat, dat hij in de midden brak. Ondanks de stang. Ondanks de stang, dat maakt niet uit. Nee. Nou, zegt Marcus, die zegt, het heeft ook met gewicht te maken. Een fiets wordt zwaarder als de constructie geen driehoek mag hebben, omdat het dan van stevige materiaal gemaakt moet worden, denk ik. Ja, dan moet de constructie sterker worden gemaakt door middel van meer materiaal. Dus dat verklaart, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht, dat bij wielrennen de mannen nog steeds op fietsen met een stang rijden. Ja, maar ook dat zal veranderen. Ik denk dat dat ook in de toekomst ook verandert. Dat is natuurlijk wel besparing van gewicht. Ja. Ja. Nee, kijk, als je alweer een stang met een kilo meer erop hebt, dan heb je natuurlijk ook weer meer gewicht te schouwen of te fietsen. Ja, maar als je dus die driehoeksconstructie hebt, dan heb je dus lichter materiaal nodig dan wanneer je die driehoeksconstructie niet hebt. Dat is ook weer een punt. Dat is natuurlijk. Ja, je kan het van alle kanten bedenken. Hè? Ja. En nog eens, ook wat ik ook even nog wil zeggen. Ja. Iedereen is natuurlijk in een verkeer, of het nou een scootmobiel is of het een voetganger is. Iedereen is verplicht de andere eerstmal een signaal te geven. Kijk, als je naar een zebrapad komt, dan geef je een signaal dat je wil oversteken. Je kan niet zomaar doorrijden of fietsen of lopen. Je moet ook de andere de gelegenheid geven. Iedereen is verplicht gewoon te kunnen remmen. En dat is die ene net zoals die andere. Oké. Ja, ja, toch? Nou ja, ik snap wel de verwarring hoor, bij Tine in dit geval. Want er wordt altijd gezegd van voetgangers die zijn redelijk beschermd in het verkeer. Ik bedoel, ja, ook omdat ze kwetsbaarder zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor een scootmobiel. Ja, maar dat is net hetzelfde. Ook een voetganger heeft de verplichting te letten wat de verkeer toelaat. Ja. Je kan niet zomaar dat kan wel, maar met het risico dat je dan onder de auto komt. Ja, maar op die manier, als niemand dit weet, dan kun je dus met je scootmobiel 3 weken bij een zebrapad staan. Ja. Maar ja, dan moet je wel heel erg dronken zijn om dat niet te beseffen. En dat mag denk ik niet. Dronken op een scootmobiel mag denk ik niet. Goed, dankjewel Peter. Hey, hartstikke bedankt. Fijne nacht. Ja, hartelijk weekend. Dag. Evelien. Ja, goedenavond Astrid. Hi. Ik heb mij altijd kunnen afvragen waarom het Kathuis waar Rutte woont, waarom is genoemd naar Kathuis? Oh. Of is een kat geweest vroeger, of wat is het de naam? Kathuis. Nou, het is vast meneer Kats geweest. Ja, dat huis waar woont die Rutte, hè? Die heet Kathuis. Ja, maar jij denkt dat hij daar ook woont? Ja, ik weet niet of hij woont daar of niet. Maar hij vergadert altijd daar in dat kathuis. Ja. En mijn vraag, hoe ze komen aan die naam? Is een kat geweest vroeger of heeft hij gewoond in dat huis? Of? Zou toch mooi zijn als ze dan, zeg maar, premier na premier... maar dat die ene kat daar dan bleef wonen. Dat zou mooi zijn. Ja, maar dat is niet zo, denk ik. Zeg, Evelien, ben jij van oorsprong Duits? Nee, Frans. Frans? Oh, wat grappig. Want Peter klonk een beetje Duits net. Dus ik denk, nou, we zijn internationaal aan het telefoneren vannacht. Nee, helemaal niet. Nee. Frans accent heb ik. Ja, nou hoor ik het. Ja, mooi. Oké, bedankt. Ja. We gaan op zoek naar het katshuis, hoor. Oké, dank u wel. Dag, Evelien. Hoi. Umid. Hallo? Ja, hallo? Hi. Met wie spreek ik? Is dit de nachtzuster? Ja, je spreekt met de nachtzuster zelf. En met wie spreek ik? Goedemorgen. Je spreekt met Umid. Oh ja, verrassend. Ja, ik zat... Sorry? Nee, ga je gang. We hebben nog 50 seconden, dus laten we het niet te lang... Ach, dat ben je. Oh, shit. Ja. De reden waarom dus het mannenframe anders is dan die van de vrouwen... is omdat dat frame eigenlijk het meest stabiel is voor de fietser. Ja, en dan vind ik het dus raar dat vrouwen een instabielere fiets krijgen. Nou ja, kijk, hoe lang fietsen wij al? Volgens mij al meer dan 100 jaar. Ja, dus, maar meer dan 100 jaar geleden hadden we ook nog geen stemrecht. En dat is op zich wel aangepast. Ja, dat wel. Ja. En de fiets is aangepast aan de vrouwen in die zin. Ja. Maar je moet wel bedenken dat de fietsen vaker ook de frame minder zo vrouwelijk is als dat die nu is. Laat ik het zo zeggen. Oké, dat is te ingewikkeld, maar dankjewel. NPO Radio 1. 4:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De regering van Suriname heeft het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is en er een totale lockdown wordt afgekondigd. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer gegarandeerd worden. De ziekenhuizen, waar code zwart geld liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er 2 zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. In Beverwijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Het gebeurde in een pand in het centrum van de plaats. 1 persoon is overleden, 2 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. De ouders van de ontvoerde journalist Roman Protasevich vragen Nederland om druk te blijven zetten op het Wit-Russische regime. In een gesprek met Nieuwsuur vertellen de ouders dat ze vrezen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van hun zoon. Die werd vorige week opgepakt in Minsk nadat zijn vlucht werd omgeleid. Demissionair premier Rutte sprak gisteren met oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Volgens Rutte moet de Wit-Russische president Lukashenko hard worden aangepakt met economische sancties. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn opgelucht over de aangekondigde reeks versoepelingen. Met deze eerste stap kunnen musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties eindelijk weer bezoekers ontvangen. Ook is het een hele goede zaak dat horecaondernemers na lange tijd weer binnen gasten mogen verwelkomen. En dat het kabinet daarbij het onderscheid loslaat tussen natte horeca, zoals cafés, en droge horeca, de restaurants. Het weer nog, het is 5 tot 8 graden vannacht. Lokaal is er nevel of een mistbank. Morgen bewolking, 18 tot 21 graden. Zondag verandert er niet veel aan de temperatuur, maar schijnt de zon wel volop. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Nachtzuster met Astrid de Jong. Het telefoonnummer hier is nog steeds 0800-1121. En sorry, Umid, dat ik je een beetje afkapte zojuist. Maar volgens mij zijn we eruit wat betreft de fietsen. Gelukkig staan er nog genoeg vragen open om een antwoord op te vinden. En kun je natuurlijk gewoon bellen naar 0800-1121 met nieuwe vragen. Nachtzuster@omroepmax.nl is het mailadres als je me wil bereiken. En via Twitter en Facebook ben ik er ook voor je. Je kunt ook komen chatten en dat kan dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster. De site is veranderd, dus je moet even goed kijken, maar er staat ergens zo'n knopje met chat en dan kom je vanzelf in de gezelligheid terecht. En appjes sturen kan via de NPO Radio 1 app en doe dat vooral, al was het maar om even te laten horen dat je erbij bent vannacht. Claudio die wil graag weten waar het woord ondertussen vandaan komt, want is het nou onder of tussen. Hans wil weten waarom we geen organen klonen in grote hoeveelheden om het donorschap een beetje te verlichten. Want we kunnen tenslotte ook een heel schaap klonen. Germke die wil weten of er al een organisatie is die opkomt voor de rechten van andere planeten. Dat we ze niet zomaar veroveren alsof het niks is. En Gert-Jan is op zoek naar de band Les Mystères met Mariska Veres begin jaren 60. Richard die wil weten hoe hij zijn soep met kaas kan eten zonder dat de kaas aan de lepel blijft kleven. Tine wil weten of ze met haar scootmobiel dezelfde rechten heeft als een voetganger als ze een zebrapad over wil steken. Carlo vraagt zich af waarom zijn Google Mini Nest geen podcasts af kan spelen. En Ronnie die wil weten waarom de sterrenbeelden bijvoorbeeld Grote Beer en Kleine Beer heten. 0800-1121, maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Daniel Sahuleka en We'll Go Out Tonight. Gotta hear some jokes now. We gotta get out of this room. Every once in a while, everybody needs a change. Another mood and a groove got to be arranged. And when I see those idle people, they're all dressed up ready for tonight. Gotta get away out of this lonely mood. We won. Myself almost forgotten there is tomorrow. We go out tonight. Nee, helemaal niet. We blijven binnen. En we bellen hopelijk met nachtzuster via 0800-1121. Monique, goeienacht. Monique? Dit is Harry, niet Monique. Hey Harry. Hi. Hi, je zit in het doosje van Monique. Oh, dat klinkt heel raar. Harry. We schakelen over naar British Columbia in Canada voor de punten van de Canadese jury. Zeg het eens. Een klein vraagje. Wij komen vrij aardig vaak naar Nederland. Ja. En als ik daar ben, dan hebben mensen het vaak over ze gaan appen. En ik weet niet waar dat vandaan komt en wat het is. En... Mm-hmm. Maar mensen zeggen... Wat is appen? Maar mensen zeggen tegen jou dat ze gaan appen of dat ze gaan appen? Appen? Ik weet niet wat het is. Ik weet niet. Is het the same as texting? Ja. Texting? Ja. Zo, waarom zeggen ze geen texting? Omdat we in Nederland wonen, Harry. Oh, maar dat is niet waar, want een app is een Engels woord. Ja, dat is niet, maar een app hier is een application. Een application is iets wat je koopt in de app store. Ja. Yeah. En, ja. maar als je gaat appen, of appen, ja. Het klinkt een beetje anders. Ja, maar ik denk, want WhatsApp is een app die wij eigenlijk massaal gebruiken om berichtjes uit te wisselen. Oh, sorry, jullie sturen geen teksten. Als jij tekst, Harry, met welke app doe je dat dan? Dat is een goede vraag. Dat zit gewoon op je telefoon. Ja, maar heeft dat een naam? Of is dat een app die... Nee, het is geen app. Maar wij gebruiken WhatsApp ook. Maar dat is om met onze familie in Nederland te praten. Dan gebruiken we WhatsApp. Ja. Maar als we hier teksten, dan dat is geen application. Dat is gewoon een gedeelte van je telefoon. Dat is een sms'je. Ja. Dat noemen wij een sms. Ja. Ja, dus het is... Maar wij gebruiken eigenlijk meer de app WhatsApp om te appen. En doen jullie het dan ook met beelden erbij? Of ja, alleen... alles wat je normaliter via sms doet. Maar wij doen het eigenlijk... Ik ken eigenlijk nog maar uit mijn hele telefoonboek... en dat is best een uitgebreide lijst... eigenlijk nog maar één iemand die sms-berichtjes stuurt. Die dus voor jullie texting gebruikt. Appen komt van WhatsApp. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik mag geen antwoorden geven, maar ik denk dat ik dit antwoord gewoon weet. En dus geef ik het gewoon. Ja, wel hartelijk bedankt. Harry, hoe lang woon je al in Canada? Hoe lang woon ik al in Canada? Sinds 1978. Oeh, dat is... Maar, 43 jaar. Ja, maar ik kom heel vaak in Nederland en mijn vrouw werkt op het ogenblik in Nederland. Oh. Dus wij komen volgende maand weer voor een paar maanden. En elke avond luister ik naar de podcast van Nachtzuster. Dan ga ik mee naar slaap. Oh, om je Nederlands een beetje bij te houden. Ja, 5 minutes, I'm gone. En wat doet jouw vrouw dan, dat ze in Nederland werkt? Wat doet ze? Ze is psycholoog. En dat kan ze niet in Canada doen? Of vind je het gewoon fijn om regelmatig in Nederlands te zijn? Ja, dat niet alleen. Maar haar moeder woont in Nederland en wordt een beetje ouder. En, ja. Ik wil graag een beetje bij de moeder zijn. Ja, maar we hebben hier een huis. We hebben ook daar een huis. Maar we hebben ook een hier huis. En dat moeten we een beetje verdelen tussen de twee huizen. Dat is wel luxe. Maar aan de andere kant, hoe lang is het vliegen naar Canada? 9 uur. Oh. Maar ja, dat ben je inmiddels gewend. Ja, ik was in januari, februari was ik in Nederland. Ja. Toen het zo koud was, weet je nog. Ja, maar dat was gisteren ook, Harry. Wat, koud? Ja. Het is hier heel vaak koud, hè? Het gaat beter worden in de volgende paar weken, hoor. Oh, nou, dat is fijn om te horen. Nou, bedankt dat je er even was. Ik hoop dat ik... het ging een beetje snel, maar dat ik naar tevredenheid een antwoord heb kunnen geven. Okay. Bedankt. Dag, tot, Harry. Tot hoe? Ja, tot okay, snel. Bye bye. Doeg. Willy. Goedemorgen, Astrid. Dag, Willy. Ik heb een antwoord op de vraag van... heeft de scootmobiel voorrang op een zebrapad? Vertel. Ik heb les gehad in een revalidatiecentrum ermee. En als het goed is, als je een scootmobiel krijgt... dan hoor je altijd eerst les te krijgen... En daar leer je dus dat het dezelfde regels heeft als een elektrische rolstoel. Oké, dus en dat is waarschijnlijk dezelfde rechten als een voetganger op een zebrapad? Ja, precies. En verschilt het ook wel eens van een voetganger? Je mag dus ook op een fietspad, omdat je dus verschillende snelheden kan rijden. Ja. Op het voetpad, op de stoep heb ik gewoon... dan moet ik me aan de snelheid houden van een voetganger. En dat is... normaal 5 kilometer, maar als het goed is rij je 1 kilometer of 3... om de mensen niet van de sokken te rijden. Ja. Altijd verstandig, ja. Ja, precies. Ja. Nou, bedankt. Ik denk dat je nu eventjes hebt opgelost waar Tine mee worstelde. Dus dank je wel voor je telefoontje. Ja, oké. Dag, Willy. Dag. Dag. Het zou dan hier Monique zijn. Monique? Ja. Hi. Ja, ik ben er nu. Waar was jij? Nou... ik had een telefoon, zo'n handtelefoon. En die was, de batterij was op. Dus ik ben even gauw naar voren gelopen. Oh, gossie, midden in de nacht. Nee, maar ik ben dan toch altijd bang dat ik iemand naar het verkeerde vakje gesluist heb. Dus dat je door mijn schuld ergens in de digitale toestand... Nee, want ik heb altijd een zaklantaarn bij me om door de gang te lopen. Echt? Dan weet ik precies waar ik loop. Echt? Heb je een zaklantaarn bij je? Ja. Oh, heb je geen lichtknopje? Nou, nee, dat bespaart me. Dat vind ik makkelijker. Ja, nou ja, wat jij wilt is jouw huis, jouw zaklantaarn, toch? Zo is dat. Ja, en waar belde je over, Monique? Ik belde ook over die fiets dan. Oh, valt er nog iets te melden over de fiets? Ja. Nou, het punt is namelijk... ik ben in 1940 geboren. Mm-hmm. En ik kan me natuurlijk best wel voorstellen... dat er een soort constructie was voor mannen die zwaarder waren dan vrouwen... of zo. Maar die mannen waren in die tijd, in de oorlog zeker, allemaal broodmager. Oh, ja. Maar iedereen ging op de fiets naar hun werk, want niemand had nog een auto. Mm-hmm. Dus wat deden ze? Dan hadden ze een tas bij, hè? Wat ze nu ook hebben. Ze hebben tegenwoordig prachtige rollertjes. Hè? Mm-hmm. Maar vroeger hadden ze die tassen om hun stang hangen. Ik weet niet beter dan dat ik, zolang als ik geleefd heb, vroeger... al die mannen die tas om hun stang deden. Ja, maar is het niet dat die tas om die stang ging... net als dat we fietstassen achter op de fiets doen... dat we niet een fietstas dragen gemaakt om... Nee, dat was wel een bagagedrager. Ja. Maar... Er waren toen nog niet van die plastic, hoe heette die ook weer, bagagedrager. Die plastic dingen die je er overheen kan doen. Oh, die, ja. Och, ja, ik erg, weet nou even niet meer die snelbinders? Juist. Ja, oh, wat goed van jou. Nou, hier, dat moest van diep komen, hoor. Dat moest van diep komen. Ik wou eigenlijk spinnen zeggen, want zo heten ze als ze loszitten. Diep bij mij komt. Ja, bij jou zit nog onder water. Komt ook straks. Nee, maar kijk, ik denk dat dan die tas, want dat was ook niet van dat geweldige spul wat je tegenwoordig hebt. Mm-hmm. Ja, dat waren gewoon eenvoudige tassen. En ja, dat ging dan. Ja, dat kon je dan niet op je bagage dragen. Want dat was er niet, die snelbinders. Dus ik heb zeker de jaren 50 ook nog ontzettend veel mannen met al die tassen. Ja, maar ik denk toch dat die tassen gemaakt zijn voor die stangen en niet die stangen gemaakt zijn voor de tassen. Nee, ik heb zoiets, wat is eerder de kip of het ei? Ja, ja. Die gedachte heb ik. En wat ik zelf als meisje echt het leukste vond, om uitgenodigd te worden om op de stang van een man te zitten. Ja, ja, ik weet niet, die zeg maar die periode weet ik niet goed, maar wel dat ik vroeger bij mijn vader of op de stang of voor op het stuur mocht zitten. Nou, daar moet je nu niet meer om komen, hoor. Is dat leuk? Dat fantastisch. Om bij je vader of bij een of ander vriendje voor op die stang te zitten. Dat heeft iets heel intiems. Ik zie het eigenlijk nooit meer. Nooit? Zelden. En ik vind het leuk. Nog steeds, hè? Ja. Nou ja, maar iedereen heeft tegenwoordig scootmobiel en al die dingen. Dus nou, ik weet niet. Er zijn nog heel veel mensen die fietsen. Dus het is wel... Blijkbaar, dat is ook tegenwoordig, moet je met fietsen ook een helmpje op. En je mag ook niet. Waar ik dus hele goede herinneringen aan heb, is dat ik bij oom Wim in de kattenbak van de auto mocht. Zeg, in de? In de kattenbak, ja, er zaten nooit katten in. Dat is een beetje teleurstellend. Maar dan mocht ik achter in de auto, in de kofferbak, zeg maar. Ach, God, wat een leuk idee. Dat vond ik prachtig. Maar ja, tegenwoordig moet je natuurlijk al achterin, zelfs in de snelbinders. Dus dan kun je natuurlijk je kinderen niet meer in die kattenbak gooien. Maar ik denk als je lekker in de achterbak zit. Dat mag niet. Nee, niet dat. Het gaat niet om of het mag, maar het gaat erom of het gewoon functioneel is en of het leuk is. Nou, het is wel functioneel, want ik heb eigenlijk te veel kinderen voor mijn auto. Dus. Maar ik heb toch het gevoel, wat nou eerder was, de kip of het ei. Want we hadden het over fietsen. Altijd met die tassen hengelen en dan moesten ze dat... Ja, maar goed, het zal... Maar goed, die mannen waren toen ook zo licht. We waren allemaal zo dun als sprietjes. Ja, dus maar toch... die tassen zie je ook niet meer. En die stang is er nog wel. Maar goed, je vertelde al, je had geen snelbinders. Dus nu heb je die snelbinders. Ja. En de fietstassen. Nou, ik weet alleen dat ik altijd... Ik vraag het me nog af, hoor, waarom ze er nu nog zijn. Ja. Waarom al die mannen... Maar goed, die zijn natuurlijk allemaal getraind in de fitnessclubs. Nou, dus dat valt ook wel mee, hoor. Ja, denk je? Dat valt wel mee, hoor. Als je gewoon op straat kijkt wat er rondfietst... Ja, maar als ik op straat en in de park en op de pleinen en op straat zie hoe mensen getraind zijn in de coronafase. Ja? En kind, je wil niet weten. Ongelooflijk. Dus iedereen gaan trainen? Ik heb weer niet opgelet. Oh, ik woon in Amsterdam. Oh ja. Het zijn allemaal luxe mensen. En op straat leggen ze hun matjes neer en dan allemaal strange oefeningen. Nee hoor. Maar ik bedoel... ja, god weet ik veel. Ja, het heeft maar in wel ieder geval is mijn beeld van vroeger... een man had een stang omdat die tas daarop moest. Ja, nou, het staat genoteerd, Monique. Dank je wel, hè. Oké. Goeienacht nog. Jij ook, hè. Ik heb soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even in een stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg. Vader weet waarheen, ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. Het orkest ook. Wat een fantastisch lied is dit. Paul van Vliet, veilig achterop bij vader op de fiets. Echt heel mooi. Ja. Ik ben ook helemaal weg van Paul van Vliet. Ook een hele bijzondere man. Even een tipje voor de mensen die dat ook zo voelen. Het boek Heimwee naar morgen is inmiddels uitgeschreven door Paul van Vliet. En dan zie je ook dat hij blijft nadenken en dat hoofd super creatief is en prachtige verhalen schrijft. En je zou kunnen luisteren, als je een podcastliefhebber bent, naar de podcast van Sylvester Zwaneveld. Die heet Zo maak je een cabaretprogramma, waarin hij spreekt met onder andere deze Paul van Vliet. Maar je hoorde hem natuurlijk met veilig achterop bij vader op de fiets. 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en voor antwoorden. Ronnie wil graag weten waarom sterrenbeelden de namen Grote Beer en Kleine Beer hebben. Carlo die wil graag zijn Google Mini Nest podcast laten afspelen. Bijvoorbeeld, zo maak je een cabaretprogramma, denk ik zomaar. Maar hij doet het niet. Dus waar kan dat aan liggen? En als je toch bezig bent, kan hij ook de naam Google veranderen door een andere naam, zodat de hond die Hugo heet niet steeds reageert op Google en Google niet steeds reageert op Hugo. Ja, dat. Tine heeft inmiddels een antwoord gekregen. Dat is fijn. Richard wil weten hoe hij, als hij soep met kaas opschept, niet het grootste deel van de kaas aan de lepel kan laten blijven hangen. Gert-Jan zoekt nog steeds de leden van de band Les Mystères uit begin jaren 60, heel eind jaren 50. Germke die wil weten of er al een organisatie is die de opkomt voor de rechten van andere planeten. En Claudio wil weten wat de oorsprong is van het woord ondertussen. Hans vraagt zich af waarom we geen organen klonen. Als we een schaap kunnen klonen, waarom dan niet een hart, een mild of noem eens wat anders? 0800-1121. Gerard. Goeienacht, nachtzuster. Dag Gerard. Ik heb een paar antwoorden op vragen. Fijn. Allereerst wat die sterrenbeelden betreft. Ach, dat zijn gewoon de fantasieën die de mensen erin zagen. Zoals we dat als kind ook in wolken bepaalde figuren inzagen. Zo zagen mensen in het verre verleden in een groep sterren ook een bepaald figuur. Is wel in de loop van de jaren wel wat veranderd, want sommige sterrenbeelden verdwenen. Niet de sterren, maar ze kregen een andere vorm. Ja. Kijk, als je neemt bijvoorbeeld de grote beer en de kleine beer die steeds worden aangehaald. Wel, als je een foto ervan ziet en je ziet de afbeelding ook van die sterren erop, ja, dan kun je het eruit halen. Het is maar wat jouw fantasie erin is. Maar, ik bedoel, dat snap ik dan van het steelpannetje. De kleine beer is dat volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, is de grote beer. Is de grote beer is het steelpannetje. De kleine beer heeft ook, ook een kleine vorm van een steelpannetje. Ja, dit is verwarrend natuurlijk. Maar goed, los daarvan, ik zie er geen beer in. Nee, als ik nou neem bijvoorbeeld even die grote beer. De meest populaire vorm is dat steelpannetje. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dat is de staart plus een gedeelte van zijn, ja, het achterste gedeelte van de grote beer. Oh. Daar komen ook niet de poten en de kop in voor. Dat komt er niet in voor. Hè, maar dat is een gedeelte van de afbeelding. Dat is de meest populaire vorm. Die kent, heel veel mensen kennen die wel. Ook niet allemaal hoor. Je kan je daar echt in vergissen. Ja, want weet jij nog andere sterrenbeelden? Want ik kom eigenlijk niet verder dan de grote beer en de kleine beer. Nou, ik ken ze allemaal, dus dat is verder geen probleem. Oh. Neem bijvoorbeeld sterrenbeeld stier. Ik ben sterrenbeeld stier. En als je dat sterrenbeeld ziet, dan krijg je eigenlijk de hoorns van de stier. Plus de kop en een stuk van de hals. Nou, zie je daar een stier in? Nee. Je moet de rest horen eigenlijk. Je krijgt een eigen, laat ik het zo zeggen. Je hebt het gebied, de grote beer. En je hebt het gebied, de kleine beer. Je hebt het gebied maagd. Je hebt het gebied de weegschaal. Je hebt het gebied tweelingen. Je hebt het noem ze maar op. Steenbok, schutter. Dat is een gebied eigenlijk wat is afgebakend. En daar de helderste ster van, die heeft men dan in een fantasie ernaar genoemd. Maar, ik ben een boogschutter, dus dat snap ik, die sperrenbeelden die jij net ook allemaal noemt. Maar niemand is grote beer of kleine beer. Nee, want dan dat betekent gewoon, de zon moet erin komen te staan. Wat? U bent boogschutter, ja. Even kijken, dan bent u geloof ik in de wintermaanden geboren. Ja, klopt. Ja, nou, in eentje maar, ja. Ik heb een planetarium gehad in Nijmegen. Oh. En dan vroeg ik, dan kregen we ongelooflijk veel schoolklassen. We hadden een hele goede naam. Maar we kregen te veel bezoekers en toen moesten we sluiten. Hè? Zelfs dat is nog mogelijk. Oh. En dan vroeg ik ook altijd aan de kinderen, waarom ben jij dat sterrenbeeld? Nou, ik denk dat 1 op de 2000 het wel wist. Het betekent alleen, heel simpelweg, dat op het moment dat jij jarig bent, dan staat de zon in jouw sterrenbeeld. Dus op het moment dat jij jarig bent, dan kun je de zon, achter de zon bevindt je het sterrenbeeld schutter. Maar even voor mij, hè, want niemand heeft het sterrenbeeld grote beer. Nee, want daar staat de zon nooit in. Oké, maar zijn er dan nog meer sterrenbeelden waar de zon nooit in staat? Ja, genoeg. Je kan ze noemen schutter, Hercules, jachthonden. En zo zijn er nog wel een stuk of 30. Oh, grappig. En er komt dus de zon nooit. Dat ligt in het equatoriale vlak van de zon. En Gerard, want Gerard, jij had een planetarium. Ja. En dat stopte omdat het. Hoe kan het nou stoppen omdat het te druk is? Nou, dat gebeurde vlak na die grote brand in Volendam. Oh, ja. En wij zaten, want het was, we hadden dat ondergebracht in de stichting. Wij zaten dat in de middeleeuwse kruittoren. De enige kruittoren in West-Europa. Daar waren we ook altijd wel trots op. Maar die had maar 1 deur. Eén ingang, één uitgang. Er viel er niks te branden in die metersdikke muur. Mm. Maar ja, er werd plotseling werd die regel gesteld door de brandweer. Ja, en wij trokken te veel bezoekers. We waren wel beren trots op, hoor. Ja, grote beren trots. Ja. En kon je niet een achterdeur maken dan in de Kruidtoren? Nee, dat is een monumentaal gebouw. Oh, ja, dat mag niet, nee. Nee, even voor mij, Gerard, hoe ging dat dan? Want dit klinkt alsof jij met hart en ziel met dat planetarium bezig was. En dan dat moet klopt. Dat sloten. Nou, ik hoorde pijn daar wel een beetje in. Het is al best wel lang geleden natuurlijk inmiddels. Maar daar zit natuurlijk wel een beetje pijn in. Maar wat doe je dan als je zoiets achter je moet laten? Nou, eigenlijk in je hart huilen. Ja. He, want het was fantastisch. We hadden er ook heel veel kinderverjaardagen die kwamen dan. En dat was gewoon het programma. Er waren ook trieste dingen tijdens zo'n kinderverjaardag. Want er kwamen kinderen aan met een of andere sterrenkijker. En dus op het moment dat ze de trap opkwamen, dacht ik, oh jee, nee toch. Want dan hadden ze weer een of andere prularia gekocht. En en dan konden ze hem niet scherp krijgen. Ja, ik ook niet, want er ligt aan de kwaliteit van de sterrenkijker, houd het op. Maar toen zat jij thuis, neem ik aan. Nou, nee, dit was hobbywerk, hoor. Oh, oké. Vrijwilligerswerk. Dus ik geef nu nog alweer op dit moment even niet vanwege die corona. Mm-hmm. Maar aan zo'n er waren al jaren bij dat ik 500 schoolklassen per jaar had waar ik gastlessen aan gaf. Oh. Het is allemaal op vrijwillige basis. Ik heb dus ook gewoon nog ander werk. Oh. Je moet toch ergens van leven, of niet? Ja, maar wat doe je dan om gewoon je brood te betalen? Ik heb onder andere gewerkt op de universiteit, de hogeschool en het ROC. En daar had ik te maken met de organisatie van tentamens en dergelijke. Oh, oké. Ja, en dan voor de passie was daar de sterrentoestand. Ja, dat was altijd even passen en meten. Want als de school belde, af en toe had ik wel eens een school en die zei van, waar kunnen we verder nog naartoe? Want wij komen met de hele school en dan kwamen ze met 3-4 bussen. Ja, dat kan er niet in. Ik kan 1 of 2 klassen kon ik in zo'n ronde kruittoren wel onderbrengen. Maar een hele school tegelijk, ja, als ze blijven staan is het voor mij verder geen probleem. Maar je weet hoe het gaat met kinderen. Die blijven niet staan. Nee. Nee, die gaan trekken en plukken. Ja, dat doen ze. Maar wel grappig, want je was gelukkig van de planning. Nou, Gerard, dank je wel voor deze hele toelichting. Je had nog meer antwoorden, ja. Ja. Ja, dat gaat over die eigendomsrechten over planeten. Ja, natuurlijk, dat weet je ook. Ja, er zijn geen eigendomsrechten. Men heeft op een gegeven moment besloten dat men daar geen rechten kan doen gelden van, en dit is van mij, en dat stukje is van mij, en die planeet is van mij. Nou, je hebt er dan ben je snel uitgekaart, want je kunt horen, nou, maar zijn alle andere planeten zijn onbewoonbaar. Je kan zeggen, nou, Jupiter is van mij. Nou, hartstikke leuk, zie je er maar op te gaan wonen. Dat is een gasvormige boel. Dus dat lukt niet. Nee. Er is toen de afspraak gemaakt van dat het niet kan. Dat is binnen de Verenigde Naties gebeurd. Maar ja, de vraag is hoe lang hou je dat? Amerika heeft al lang bepaald van, oké, iedereen kan naar de maan. Doe je best, maar denk eraan, binnen een straal van 5 kilometer kom je niet bij onze Apollo's. Dat zijn die landingsvaartuigen. Nou, daar ga je al. Dus die hebben gewoon wel al een stukje geclaimd? Die hebben dat geclaimd. Net zo goed als dat je kunt zeggen van, er was op een gegeven moment ook een garage dat je een stuk van de maan kon kopen, een stuk van Mars, en je kon sterren kopen. Nou, dat kreeg je ook een eigendomscertificaat. Of dat was toch lachen tot en met, maar je werd belazen van hier tot hier. Ja, je gaat er toch nooit een schuurtje bouwen, dus dat kan wel. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met Mars? Want wat nou als we er toch achter komen dat daar slecht zichtbare neusbeertjes zitten en wij met het wagentje eroverheen hebben gereden? Ja, ik ben reuze benieuwd. van dan is het een punt wat ter sprake komt. Op dit moment gewoon, ja goed, we zijn er niet geweest. We hebben een aantal wagentjes rondrijden. Ja. En binnenkort op de maan nog veel meer, want er zijn diverse landen die zijn al bezig met het bouwen van een maanwagentje. Nou, als dat eenmaal rage is, want ieder land wil op een gegeven moment, want ik heb deze week nog een artikeltje geschreven over Zuid-Korea, die gaat er ook een maanwagentje naartoe brengen. Canada gaat er een maanwagentje naartoe brengen. Lieve hemelse, het wordt een rotzooi van dier tot kinder. Ja, het wordt nog parkeerplaatsen verhuren daar. Ja, maar Gerard. Ja, ik kijk dus heel veel Star Trek en dergelijke. Maar geloof jij dat er ergens buiten ons bereik planeten zijn met leven? Er moeten ontelbaar veel planeten zijn met leven. Ja. Maar ik zeg altijd, denk eraan, die zien er niet uit zoals wij eruit zien. Nee. Als 60, 68 miljoen jaar geleden die meteoriet niet in Mexico was neergestort en die dinosaurussen en dergelijke allemaal waren vernietigd, dan was er ook geen mens geweest. Nee, precies. Dus het zijn dan of dinosauriërs die zich doorontwikkeld hebben of... Ja, in die tijd, kijk, aan het bestaan van de mens komt ook een einde aan. Men schat, over een miljoen jaar is er absoluut geen mens meer op aarde. Nou, moet je daar rouwig om zijn? Nou, ik niet, want dan leef ik toch al lang niet meer, dus dat maakt niet uit. Maar er zijn absoluut ongelooflijk veel planeten waar leven op voorkomt. Maar dat wil niet zeggen dat ze op ons mensen lijken. Nou, nee, maar dan kunnen het misschien wel. Niet mensen, maar een soort van dinosauriërs zijn die wel heel oud worden en die dus wel 50 jaar naar onze planeet kunnen reizen. Nou, dat doe je niet in 50 jaar. Je moet dan een brandstof hebben, maar dat is er momenteel niet. Je praat altijd over lichtjaren en een lichtjaar is 9,5 biljoen kilometer. Oh, dus ja. Het is ook niet iets waarvan je zegt van kom, ik ga er morgen even naartoe. Nee, dat zijn heel veel avondvierdaagses. Nou, dat kan je wel zeggen. Dat vind ik al best ver. Ik woon in Nijmegen, maar ook Nijmeegse vierdaagses. Ja, oh ja, dat is nog verder. Ja, nou, dankjewel Gerard voor deze lange, edelgrondige en interessante toelichting. Nou, ik heb het graag gedaan. Dag Gerard. Ja, dag. Swinging on a Star. Spooky and Sue, hoorde je. Ik zoek nog een aantal antwoorden. Carlo die wil graag weten hoe hij zijn Google Mini Nest zo gek krijgt om ook podcasts af te spelen op verzoek. En of hij hem ook een andere naam kan geven. Dat zou fijn zijn. Richard wil weten hoe hij soep met kaas kan maken zonder dat de kaas allemaal aan de lepels blijft kleven. Gert-Jan is op zoek naar onder andere Dick Bol en René Bakker van Les Mystères. Band rondom Mariska Veres uit begin jaren 60. Claudio die wil weten waar het woord ondertussen vandaan komt. En Hans vraagt zich af of we al organen kunnen klonen. We konden dat schaap Dolly klonen en dat is al best wel lang geleden. Dus waarom niet de nodige organen, zodat die hele donortoestanden wat makkelijker worden? 0800-1121 als je een antwoord weet op een van deze vragen. En we hebben nog een dikke uur te gaan, dus je kunt ook nog nieuwe vragen toevoegen aan deze lijst natuurlijk. Gerard, andere Gerard, goedemorgen. Ja, weer Gerard, ja. Was verwarrend, hè, die andere Gerard net. Ja. Ja. Ja, over het katshuis. Oh, die vergeet ik steeds, van Evelien. De politicus Jacob Katz. Oh ja, sorry, ik praatte door je heen. Maar Evelien stelde inderdaad de vraag waarom het katshuis heet. En is genoemd naar Jacob Katz. Jacob Katz, ja, die heeft in 1650 ongeveer laten bouwen. Oh, dat is best wel lang geleden. Ja. En wie was Jacob Katz? Een dichte politicus. Oh. En... Ja, kijk, dan, ik moest het even nakijken, want ik wist zo het gebouw dat het hier Jacob Katz was, maar ik moest alles even nakijken. Gewoon. En in 1875 is het in handen gekomen van de kamerheer van stadhouder Willem III. Oh, het is echt in die tijd, hè? Ja, zo is het later in staatshanden gekomen. En toen hebben ze er de woning van de minister-president van gemaakt. Hè? Ja, ja, ja. Nou, dan is het op zich heel logisch. Dus het had niks met katten te maken. Nee, gewoon de dichter Jacob Katz. Ja, nou zo makkelijk kan het zijn. En weten we verder nog iets van Jacob Katz? Of zeg je van, nou dat heb ik allemaal niet opgezocht? Nou, dan moet ik even kijken, ja. Ja. Ik weet dat het door hem gebouwd is. Dus, Ja, maar dat is op zich ook, lijkt me ook een prima uitleg. Ja, het is een politicus was het gewoon. En een dichter. Die heeft het land laten bouwen. En via Die kamer hier van stadhouder Willem III is het richting staat gekomen. Nou, en dan wordt het heel logisch, het katshuis. Dank je wel, ja. Gerard. Geen dank, Astrid. Goeienacht. Sure, he's a cat. Nobody's gonna argue with that. Sure. Tall walking. Sure, he's a cat. Van de Cats hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer als je nog een vraag wilt beantwoorden. Of een antwoord wil zoeken door een vraag te stellen. Dan kun je dat nummer even gebruiken. En ik heb ook nog een cryptogram voor je. Oftewel, de crypto van vannacht die luidt als volgt. Rijwiel van Ted de Braak. Rijwiel van Ted de Braak. 0800-1121 is het nummer dat je kunt gebruiken als je het antwoord weet. En ik ga naar Piet. Piet. Goedemorgen. Hallo. Ik kom uit het Rooms-Katholieke land. Ja. En daar mochten vroeger de dames niet fietsen. Oh. Dus daar bestaan geen fietsen, geen damesfietsen? Nou, zover ben ik niet geïnformeerd. Maar ik heb mijn moeder vaak horen vertellen dat de dames niet mochten fietsen. Maar dat weet ik niet. Of het de moeder was van mijn moeder, dat weet ik dus niet. Maar mijn moeder vertelde altijd dat dames niet mochten fietsen van, nee. Van de pastoor. Nee, ja, maar dan het blijft natuurlijk de vraag. Want er kwam natuurlijk een moment dat dames wel mochten gaan fietsen. Toen kwam waarschijnlijk de damesfiets. Dan moest het allemaal nog in het netten en niet met benen gezwaaid worden natuurlijk. Dus toen kwam hij zonder stang. Ja, maar ik denk dat vroeger de dames geen broek aan hadden. Geen box. Wordt wel eens verteld, hè? Die wordt wel eens in het zomaar voor de grap verteld van die vrouw hier de box aan, maar dat heeft er niks mee te maken, maar ze mocht gewoon van de pastoor niet fietsen. Nee, dat is natuurlijk nog weer voor die tijd. Ja. Dat denk ik wel. Ja, die hele fiets die heeft nog best een maatschappelijke vormgeving ondergaan. Ja, zeker wel. Ja. Ik heb zelf 40 jaar een fietsenwinkel gehad, dus... Oh. Ja. Maar Piet... Wat zeg je? Piet, zei ik. Piet, ja. Jij hebt een fietsenwinkel gehad. Ja. Is het tot het einde van jouw fietsenwinkel-eigenaarschap... is het altijd zo geweest dat een damesfiets geen stang had... en een herenfiets wel? Ja, mijn moeder had wel een damesfiets. Dus ik neem aan de moeder van mijn moeder. Ja. Maar er waren in de fietsenwinkel niet op een gegeven moment dat je dacht van nou die stang bij die mannen fietsen, dat is eigenlijk onzin. Ja, het was natuurlijk wel een stuk steviger, hè? Ja, maar vrouwen hoeven nog steeds geen stevige fiets. Hoe zeg je dat? Nou, ik vraag me nog steeds af waarom vrouwen nu inmiddels niet een stang hebben, zodat ze ook een driehoeksconstructie hebben. Ja, maar het kwam wat Rooms-Katholieke geloof uit, hè? Ja, maar we leven inmiddels in 2021, hè? Dat klopt, ja. Maar goed, je ziet nu allemaal van die hippe mannenfietsen. Die hebben een stang. Die hebben een stang, maar dat is ook van voor de stevigheid. Ook de dames fietsen op een racefiets met stang. Ja, dat is waar. Zodra er een racefiets wordt, hebben de vrouwen ook een stang. Er zijn wel eens een tijd geweest dat de dames racefietsen wel waren. Maar daar praat ik alweer over, denk ik, 30 jaar alleen of zo. Oh. Ja. Nou, bedankt voor de fietsupdate, Piet. Oké, graag gedaan, hè. Dag. Hoi. Dag. Ik moet nog het aantal letters zeggen bij de opgave van het cryptogram. Rijwiel van Ted de Braak. 9 letters moet de oplossing uitbestaan. 0800-1121. Sjoerd. Goedemorgen, Sjoerd. Sjoerd, ben je er nou weer? Ja, ik hoor net toevallig de crypto, die ken ik. Je weet hem. Je mag eigenlijk niet 2 keer bellen. Hè. Tenminste, het mag wel. Maar dan vind ik het altijd zo lijken alsof er verder niemand belt. Nou, het is ook vrij rustig, hoorde ik jou net zeggen. Het is echt rustig. Ik weet niet, het was op een gegeven moment weer heel druk. En nu is het weer rustig. Het is een rare nacht. Maar jij weet de oplossing van het cryptogram, denk je? Ja, de oplossing is snorfiets. Hoe kom je daar nou bij, Sjoerd? De regels worden aangepast voor de snorfiets per 1 juli. Ze moeten geloof ik een helm op en dat soort dingen. Ja, wat goed van jou. Ik heb net toevallig vanavond op het nieuws hoorde ik dat ze de snorfiets met die gele plaatjes en de blauwe plaatjes gooien. Ja, dat verandert van alles. Ja. Ja. En de snorfiets, dat is natuurlijk het rijwiel van Ted de Braak met snor. Ja, dat is... Klopt, ja. Ik maak een hele grote snor, ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, Sjoerd, heb jij eigenlijk al eens eerder het cryptogram gewonnen? Ja, een jaar of 2, 3 geleden, denk ik. Oh, nou had ik een boek gekregen van Thomas Ekbrink. Dat vond ik wel heel mooi. Kijk, zie je? Het was over in de kast, denk ik, maar toch leuk. Ja. Je krijgt nu weer een presentje. Je weet niet of het een boek is of iets anders, maar het komt jouw kant op. En gefeliciteerd in ieder geval. Nou, dankjewel. Ik zal niet weer bellen. Andere keer weer. Hè? Andere keer. Of als er nu nog steeds niemand belt, want er bellen nu alleen maar mensen met de oplossing van het cryptogram. Ja, sorry, ik was de eerste. Ja, dat gebeurt gewoon soms. Gefeliciteerd, Sjoerd. Dankjewel, Sjoerd. Doeg. Ja. Vragen en antwoorden heb ik nog nodig, hoor. 0800-1121. Gavin James en Book of Love. Waarom klonen we geen organen? Waar komt het woord ondertussen vandaan? Hoe is het met de bandleden van de band Lemmy Sterren? Hoe eet je soep met kaas als de kaas aan de lepel blijft kleven? Hoe geef je Google Mini Nest de opdracht om podcasts af te spelen als die dat niet doet? En dat waren ze. Dat zijn de vragen waar ik nog geen antwoord op heb kunnen vinden. Misschien kun je helpen via 0800-1121. En misschien kun je nog een vraag toevoegen aan dit toch best wel kleine lijstje. 0800-1121. Peter? Ja, hey, goeienacht. Hallo. Over die fiets ging je net even in mijn ogen toch wel mis. Oh. Je zegt van damesfietsen hebben geen stang. Die hebben wel een... Ook de derde stang, want ze hebben allemaal een stang, anders heb je geen fiets. Maar geen stang in jouw ogen zou volgens mij die horizontale stang zijn, dat die er niet is. Ja. Een herenfiets is drie delen. Eentje schuin naar onder, naar de trapper, en dan eentje naar boven naar het zadel. Mm-hmm. Eentje van zadel naar het stuur. Mm-hmm. Die van zadel naar het stuur, die voorkomt dat die andere twee samenklappen, omdat je er met je gewicht erop zit. Ja. En bij de dames is die er wel, alleen zit die laag. Dus van het stuur naar de onderkant lopen er dan twee. Dus het is niet zo dat die niet die derde stang heeft, maar die heeft die dubbele, die is lager gezet. Ja, die heeft een kleinere driehoeksconstructie. Nou ja, die stang van de driehoek is naar beneden gezakt. En dat kan omdat vrouwen over het algemeen lichter zijn en ook iets lager, kleinere frames hebben. Ja. Want ja. Hoe groter die afstand is, hoe groter die kracht op dat kruispunt onderin zit. Ja. Nou, dus, ik denk dat we nu echt de hele driehoeksconstructie rond hebben. Ja. Dat lukte vroeger met de verbindingstechnieken die ze vroeger hadden. Lukte dat niet voor de herenfiets? Want in feite is het natuurlijk voor mannen ook makkelijker. Ja, precies. Maar waarom hebben we ze nu dan nog steeds, die gekke horizontale stang? Nou ja, omdat ik denk toch ook vanwege de krachten. Uiteindelijk, als je heel zwaar bent en een heel groot frame hebt, zijn de krachten nog altijd vrij groot. Ja. Dus is het gewoon steviger. En het is ook gewoon een traditie en een beetje ego-ding misschien voor mannen. Ja. Maar het is gewoon sterkte technisch nog steeds veel handiger. Oké. Nou, volstrekt duidelijk, Peter. Het is dus niet zo dat ze geen stang hebben. Maar ze hebben gewoon die stang lager zitten bij vrouwen. Duidelijk. Dankjewel, Peter. Oké. Dag. Jan. Oh jee. Hallo, Astrid. Hallo, Jan. We hebben een hele slechte verbinding. Maar waar belde je over? Waarom in een concertzaal zoals Chris Stapleton of Eric Clapton altijd van die vloerkleden, wanneer ze een concert geven, altijd van die vloerkleden op het podium leggen? Die Persische kleedjes, hè? Ja, die Persische kleedjes. Ja, dat is wel grappig. Die Persische kleden zijn echt mode. Is daar een functie voor? Nou, ik weet dat we hebben echt deze vraag een keer gehad. Dus ik ga even in mijn geheugen graven of ik het antwoord nog weet. Maar als er nu iemand luistert, want er zijn heel veel muzikanten die dat weten. Bel even 0800-1121. Want het schijnen niet altijd Persische kleden te zijn, maar die vallen gewoon extra op. Dankjewel. Ik wens jou nog een hele fijne morgen. Dat gaat goed komen. Dankjewel, Jan, ook voor je vraag. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen 9 staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van journalist Roman Protasevich en zijn vriendin vorige week. Zijn ouders zeggen tegen Nieuwsuur dat ze vrezen voor zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid. President Biden noemt de arrestatie een directe schoffering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime. De regering van Suriname heeft het hoogste coronarisiconiveau afgekondigd voor het land. Dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is en er een totale lockdown wordt afgekondigd. De veiligheid en volksgezondheid kan niet meer gegarandeerd worden. De ziekenhuizen, waar code zwart geldt, liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er 2 zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. Bij een steekpartij in Beverwijk is gisteravond iemand om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht en de politie vraagt aan getuigen om zich te melden. Bij een oude kostschool in Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het gaat om inheemse kinderen die in de vorige eeuw geassimileerd werden. Ze moesten in kostscholen opgroeien en mochten hun moedertaal niet meer spreken. 150.000 kinderen hebben op dergelijke scholen gezeten. Duizenden kwamen om het leven door ziekte en ondervoeding. Premier Trudeau noemt de vondst van het massagraf hartverscheurend. Er komt een onderzoek naar de doodsoorzaak van de gevonden kinderen. Het weer nog, 5 tot 8 graden vannacht. Lokaal is er nevel of een mistbank. De komende dag wordt het 18 tot 21 graden. Zondag verandert er niet veel aan de temperatuur. Wel is er meer zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, het spijt me. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is nog steeds het telefoonnummer. En het komende uur heb ik nog vragen en antwoorden nodig. Je kunt ze doorgeven via de telefoon, maar je mag natuurlijk ook een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt me vinden ook via Facebook en via Twitter natuurlijk. En je kunt als je wilt ook altijd een appje sturen via de NPO Radio 1-app. En als je wil kun je komen chatten en dat doe je dan weer via nporadio1.nl/nachtzuster. Eventjes zoeken in de nieuwe pagina. En meestal staat dat dan ietsje meer naar onderen. Maar je kunt het vinden, je kunt inloggen en je kunt je natuurlijk gewoon melden. Even kijken welke vragen ik inmiddels nog open heb staan. Ik zoek nog een antwoord voor Hans. Die wil weten waarom we geen organen klonen. Claudio die wil weten waar het woord ondertussen vandaan komt, want het is toch een samenvoeging van onder en tussen. Gert-Jan is op zoek naar onder andere Dick Bol en René Bakker van Les Mystères, een band met Mariska Veras uit begin jaren 60. Richard wil weten hoe die ervoor zorgt dat de kaas niet aan zijn lepel blijft kleven als die soep met kaas maakt. Carlo wil graag dat zijn Google Mini Nest ook podcasts afspeelt. En hij wil haar of hem een andere naam geven. 0800-1121 als je hem daarbij kunt helpen. En Jan had ik net aan de telefoon met een vraag die we eerder behandeld hebben. Weet jij het antwoord nog bij concerten van grote en kleinere artiesten, of grote en meer onbekende artiesten, ligt vaak een kleed op het podium. Vaak is het ook nog eens een keer een persisch kleed. Het viel Jan op, onder andere bij Eric Clapton. En de vraag is, waarom liggen die persische kleden op het podium? 0800-1121. Oh, lekker dit. Mooie uitvoering van Knocking on Heaven's Door. Eric Clapton hoorde je. En waarschijnlijk hoorde je ook de drums op een Persisch tapijt. Maar waarom is dat? 0800-1121. Bernard? Hoi, dag mevrouw de Jong. Goedemorgen. Dag meneer Bernard. Ja, Frank hoor is de naam. Oh, maar heet je Frank Bernard? Nee, mijn voornaam is Bernard. Maar Bernard Frank. Ja. Goedemorgen. Andersom kan het ook. Ja. Zeg het eens. Als ik Astrid mag zeggen, doe ik dat ook. Ja hoor, maar, graag zelfs. Ik ben 78 jaar geleden geboren en ik ben opgevoed met eerst u en te zeggen en de achternaam. Ja. Ja, ja, dat dan, is netjes, hè? En de voornaam, als ik daar toestemming voor krijg. Ja, ik heb het een beetje losgelaten, want ik voel, omdat ik natuurlijk ook voor Omroep Max hier zit, voel ik altijd dat ik u moet zeggen. Maar de ervaring leert dat ik dan het halve programma bezig ben met zeg maar jij, hoor. Want u, dat is mijn moeder of mijn vader, en dan krijg je dat verhaal. Maar jij hebt toch ook geleerd om u te zeggen? Ja, ik zeg in principe in het dagelijks leven, zeg ik maar tegen in ieder geval. Maar dan zeg ik gewoon, zeg ja, maar jij, hoor. Ja, precies. Maar dan krijg je, als ik dat in dit programma doe, dan krijg je in totaal 40 keer zeg maar jij, hoor. En als ik jij zeg, zeggen mensen nooit zeg maar u. Ja, je gaat in de knoop, hè. Af en toe wel, trouwens. Heel af en toe krijg ik een mailtje. Ik heb 4 opmerkingen, lieve schat. Zegt u het maar. Wij hier in de Jordaan altijd schat, hè, als het een vrouw is. Ja, wel u, maar wel schat. Ja, wel schat. Mevrouw de Jong, lieve schat, luister. Vader Katz werd hij genoemd, Jacob Katz. Ja. Vadertje Katz, en die zei kinderen zijn hinderen. Maar was het dan ook vader Jacob? Jacob Katz? Nee. Oh, ja, vader Jacob, ja. Ja, maar niet vader Jacob. Nee, dat weet ik niet. Ja, dan gaan we alweer. Ja, nou, dan heb je een nieuwe vraag ontwikkeld. Ja. Nou, even dat loslaten. Het heel leuke is dat we hadden een minister-president in Balkenende, weet je nog? Ja. Nou, en het Jacob Katzhuis is gebouwd door Klaas Dirk van Balkenende. Oh, maar dus een andere tak. Zo best. Ja. Klaas Dirk. Ja, eindeloos. Nou, even over de kaars. Ja. Ik heb niet begrepen de vraag. Blijft de kaars nou aan de lepel plakken of juist niet? Ja, de kaas. Wat er gebeurt is dat hij doet kaas in de soep. Ja. En dan blijft de kaas aan de lepel plakken. En dat is een tweeledig probleem. De kaas hoort in je buik. Ja. En de kaas blijft bij het afwassen aan de lepel zitten. Maar dat afwasprobleem hebben we opgelost. Het volgende is dat zetmeel, dat heb ik van een monteur van de afwasmachine gehoord, ooit jaren geleden. Ja. Van een heel bekend merk, mag ik niet noemen verder. Nee. Dat is dat zetmeel. Boven de 20 graden blijft plakken aan materiaal. Daarna moet je de pan altijd uitschuren als je pannenkoeken gebakken hebt of zo. En pannenkoeken, dat is ook zetmeel. En zetmeel moet je dus losmaken onder de 20 graden. Die mevrouw die zei afwassen met koud water had dus gelijk. Ja. Maar onder de 20 graden moet je altijd zetmeelproducten afwassen met koud water. Rijst, aardappelen, naar alle meelsoorten. Moet je dus afwassen met koud water. Onder de 20 graden. Ja. Wat betreft de fiets. We zijn alleen vergeten vannacht te noemen de oma-fiets. Ja. En oma had lange rokken. Ja. En het geeft geen pas dat oma met een beenzwaai over het zadel heen gaat met een lange rok. Nee. Eerst blijft ze steken, valt ze met de snuffert op het stuur. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus kan ze gewoon instappen en heel decent plaatsnemen op het zadel. Ja. Nou, en dan verder de organen toestand van het klonen. Als je een schaap kan klonen, zitten er vanzelf al organen in, lijkt mij. Ja, dat is waar. Maar waarom zoeken we dan nog eindeloos donoren als we gewoon... Nou, we kunnen natuurlijk niet de organen van een schaap gezellig één op één overbrengen. Nee, maar dan moet je het schaap doden en dan de organen gebruiken. Nou, en eigenlijk denk ik dat dit het probleem is in het hele geval. Ja, dat je nog niet een los orgaan kunt klonen, maar dat er toch een soort, hoe in welke vorm dan ook, leven omheen zit. Ja, en dan krijg je een ethisch probleem. Ja, precies. Nou, dat was het eigenlijk. Dankjewel, schat. Dag, lieverd. Dag. Rita. Goeienacht. De vraag was waar het woord ondertussen vandaan komt. Ja, oh, wat leuk dat er iemand zich daar toch ondertussen op gefocust heeft. Ja. Volgens mij is het een samenstemming van het woord intussen en onderwijl. Ja. Zo heb ik het heel lang geleden op school geleerd. Ja. Ja. Is het dan ook fout? Ja, nou ja, een fout. Het is kennelijk in de loop der jaren zo gebeurd, maar het zijn eigenlijk de woorden intussen en onderwijl, die ja, eigenlijk hetzelfde betekenen ook. En onderwijl is denk ik een anglicisme, of niet? Van while. Nou. Daar ga ik te ver misschien hoor, maar ik zit het gewoon ook maar te bedenken waar ik bij zit. Hè? Ja. Want while, is while van oorsprong een oud-Nederlands woord? While, nou, zo while. Die werd er echt niet op ingegaan. Maar nee. Het werd dus een keer aangestift van, ja. Dat is eigenlijk ja, wat je net zegt, een verkeerd woord. Het is intussen en onderwijl, dan zeg je het ja. Taalkundig goed volgens mij. Ja. Ik ben benieuwd of het inmiddels goedgekeurd is. Omdat net als groter als mensen het zo vaak gebruiken dat het langzaam in gebruik wordt genomen. Dan zou je het kunnen vinden in het groene boekje. Ja, ja. Nou, misschien wil iemand dat midden in de nacht even uit de kast halen. 0800-1121. Maar dit was intussen een hele goede voorzet. Dankjewel, Rita. Goed. Dag. Hoi. Tineke. Hallo? Dag Tineke. Nou, Trineke is het mijn R. Oh, natuurlijk. Een R ertussen. Ja. Ja, Trineke. Ja, een R ertussen. Ik belde dus inderdaad voor datzelfde woord. Oh. Ik heb nog een kleine aanvulling. Het is namelijk, die mevrouw heeft volkomen gelijk. Ja. Maar dus wijl is wel degelijk een oud-Nederlands begrip. Oh. En we kennen het ook nog wel in het woord terwijl. Dus ook een beetje ouderwet. Oh ja, tuurlijk. Maar, een wijlen, een poosje. Dus het heeft natuurlijk verwant met, is natuurlijk verwant met while. Maar het is dus echt een oud-Nederlands woord. Okay, dus en voor de rest klopte de uitleg helemaal, ja. Onder een wijl. Ja, vaak kan ik een woord, als ik het zeg maar kan in mijn hersens... Nou ja, dit klinkt heel stom. Maar als ik het in mijn hersens kan vastpakken, dan snap ik het, zeg maar. Maar dit is een moeilijk woord voor mij, wijl. Ja, en wijl. Ik associeer het natuurlijk ook met wijlen. Het woord terwijl, is ook een beetje ouderwets, maar dat komt nog wel wat meer voor. Ja, dat is wel een normaal woord. Ja, maar onderwijl is dan weer moeilijker. Ja. Oké, okay, en weet jij, Trineke, of ondertussen goed is? Of doen we het dan, is het een verkeerde samenvoeging? Nou, ik heb geen groen boekje, maar volgens mij is dat inderdaad gewoon helemaal heel gangbaar. Niet? Ja, het is inmiddels ingeburgerd, maar komt daar vandaan. Intussen, ja. En dan had ik nog een hele kleine aanvulling op de vlinderstoel. Ja. Ik ben het volkomen eens met het verhaal over de beuken en het stomen enzovoort enzovoort. Ik heb toevallig zelf een aantal echte vlinderstoelen en een nepper. Dus de nepper is inderdaad van ander materiaal. En dat kan dus of, wat jij zei, van plaatmateriaal, multiplex. Maar het kan ook van MDF. En dat is als het ware een geperst houtstof met een verlijming. En dat kan je natuurlijk ook in iedere vorm gieten. Maar mijn aanvulling was eigenlijk dat het dus een designstoel is van de architect Arne Jacobsen. Oh, dus er is wel geen familie van Jacob Katz, maar... Nee, Arne Jacobsen is een Deense architect. Ja. En die is van 1921 tot 1971, heb ik geloof ik even gegoogeld. En die is eerst dus in een groep werkzaam geweest en later werd hij zelfstandig. Dus ik denk dat dit ontwerp wel van na de oorlog is. Maar hij staat natuurlijk in een traditie van, als je denkt aan, in Duitsland had je in de 30e jaren het Bauhaus. Mm-hmm. Die dus ook hele moderne dingen maakte. En in Nederland had je nog iets ouder, had je natuurlijk de stijl. En als je dan bijvoorbeeld denkt aan Gerrit Rietveld, die maakte dus ook huizen, maar ook stoelen. En de architect Bernhage, die dus nog ietsje ouder is, maar die maakte dus, was van huis uit ook echt een architect, maar maakte dus ook servies en meubels. Dus hij staat echt in die traditie van dat modernisme, maar hij is dan iets later. Maar Trineke, want ik krijg dat wel eens mee natuurlijk, het verschil tussen design en confectie. Ja. Of, en dat het vaak, dan lijkt het erop, maar is het net niet natuurlijk. Ja. En hoe herken jij nou je echte vlinderstoel? Hoe onderscheid je die van je nep vlinderstoel? Nou, de echte vlinderstoel is grappig genoeg jarenlang de stoel geweest die in alle stations van de NS stond. Oh. In een licht blank beuken vorm. Oh. Ja, op een gegeven moment is dat allemaal afgeschaft, maar dat waren allemaal de echte volgens mij. Oh. En de vorm is iets anders. Hij heeft dus aan de bovenkant heeft hij iets meer vleugels dan de nepper. De nepper is gewoon wat ronder. Mm-hmm. Dat is één verschil. En de zitting ook. De zitting is ook ietsje breder dan de nepper. Maar aan de onderkant is dus bij de poten, die moeten natuurlijk vastgemaakt worden aan de stoel. En als je nou een echte hebt, dan zit daar dus een bepaald afschermstuk op van plastic. Waaraan je dus herkent als dat erop zit, dat is dus de echte. En die neppers die hebben dat niet. Die poten zijn gewoon aan die stoel geschroefd. Ja, zijn vaak de details waar je het kan zien. Maar ik vraag het ook een beetje, want we kregen, ik moest een beetje lachen om het appje van Peter Jan. Want ik zei heel naïef, ja, die echte zullen dan wel gevormd zijn uit beuken of iets anders. En de namaken zullen wel in multiplex een beetje geperst zijn. Maar Peter Jan die zegt, de dure Deense stoelen van Arne Jacobsen, dus die zei dat inderdaad ook al, die zei, die zijn gemaakt van beuken multiplex en vervolgens in kleur gespoten of gefineerd met meer edele houtsoorten. En daar is uiteindelijk niks goedkoops aan. Dus dat was een mooi verwoorde app ook inderdaad. Ja. Nou, dat die volgens mij gefineerd is, dat kan ik bij aan mijn stoelen niet zien. Niet terugzien, maar hè? Geval, ja. Maar het is dus het ontwerp. Dus volgens mij zijn ze beuken inderdaad. Het ontwerp is, ja. En het prijsverschil is dat je voor de echte nu 400 zoveel betaald. En voor de neppers, 100 misschien. Ik heb hem zelfs uit de kringloop gehaald. Ja, dus, precies. Ja, maar jij hebt er dus oog voor. Ben jij opgevoed met... Mijn vader was bouwkundige ingenieur. En ik heb zelf een kunstvakopleiding, beeldende vorming en techniek. Dus ik, en gewoon ontzettend veel interesse voor dit soort dingen. Zowel voor architectuur als voor vormgeving. Dus ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja, maar dan is het ook leuk om in een kringloopwinkel tegen iets aan te lopen wat €4 kost en uiteindelijk €400 waard is natuurlijk. Ja, ik speel ook amateurtoneel en ik had een rode stoel nodig. En ik zag die stoel staan en ik denk van, die kan ik makkelijk rood spuiten. Ik ga mijn eigen Arne Jacobsen stoelen niet rood spuiten. Dus die heb ik nog steeds. Ja, nou leuk. Ja. Ik ben blij dat ik het weer allemaal meegekregen heb. Dankjewel, Trineke. Oké, goede uitzending verder. Ja, dank je. Jij ook natuurlijk. Harry. Goedenacht. Even een overgang naar wat tonen lager. Goedenacht, Harry. Ja, een toontje lager. Ik ben een toontje lager. Je bent wel 3 toontjes lager, ja. Ja. Dat is mijn normale stem. Ik kan er niet echt veel aan helpen. Ik kan wel wat hoger praten, maar dan... Nee, ik zou het niet doen. Nee, ik laat het zo. Ik moet er hard mijn best voor doen, hoor. Want als ik te enthousiast word, dan wordt het een kippenhok. Ja, als jij zingt, ben je dan alt of dan ben je waarschijnlijk sopraan? Ik zing, ben ik altijd de vierde stem. Ook als een liedje daar niet om vraagt. Ik heb geen idee. Ik zal nooit ook maar in de buurt van een toon zitten. Oh nee, dan moet je naar dat tv-programma... Dat lijkt me echt enig. Maar ja, dat is dan niet echt meer een vraag of ik zuiver ga zingen of niet. Nee, precies. Want dat heb ik net al verteld. Maar het is wel... Ik ben al een paar keer op zangles geweest, omdat ik zingen namelijk een van de leukste dingen vind om te doen. Maar het is voor andere mensen zo vervelend. En de laatste keer was er een meneer die zei dat ik echt wel kon zingen. Maar dat, ja, op een of andere manier is het voor mij harder werken dan voor andere mensen. Goed, waar belde je over, Harry? Ik dacht dat ik een antwoord heb. Maar ineens begon ik te twijfelen. Dus dat antwoord laat ik even in tweede instantie. Ja. Mijn eerste vraag, dat vind ik zelf een heel interessante. En ik heb het antwoord eigenlijk, ben nog nooit achter het antwoord gekomen. Dat gaat over Hammond-orgels. Ja. Jij draaide net een plaatje van Eric Clapton. Mm-hmm. En daar kwam een Hammond-orgel in voor. Ja. En... Trouwens ook jouw introductiemelodie, een van jouw 2 introductiemelodieën van Nachtzuster. Ja. Dat wordt ook gespeeld door een Hammond-orgel. dat, dat, dat. Oh, oh, ik dacht dat het... Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is een hemmend oor. Want je hebt twee introductiemelodieën. Je hebt ook het liedje Nachtzuster van Doe maar. Ja. En dan wissel je dat af, of jouw technicus, die wisselt dat af met het andere melodietje. Nee, technicus is echt van 7 jaar geleden. Dat moet, oh, ik, ja, toch, doet, dat moet ik echt allemaal het. Zelf doen. Maar jij bedoelt deze? NPO Radio 1. Ja. Max. Gaat ie. Ja. Nachtzuster. Maar hoor je daar een hemmend orgel in? Ja, je hoort blazers. Ja. En dat echt dat schreeuwende geluid. Dat ja. Hemmend kan zo lekker. Ta, ta, ta, ta. Serieus? Ta, ta. Oh, dat wat grappig. Dat is een hemmend orgel. Want ja. wij hebben destijds, dat is dus 10,5 jaar geleden, hadden we net nieewe mensen betrokken die Radio 1 een hipper geluid gaven, zeg maar. En ja. Toen heb ik hem nog teruggestuurd, want ik dacht, ja, het is wel 5 uur 's ochtends. Ja. En dan krijgen mensen... ik vind het heel erg. Nou ja, ik vind het heel erg dat ik dit 10,5 jaar later nog steeds denk. Maar ik dacht, dan zitten mensen niet te wachten op zo'n schreeuwende saxofoon. Oh, nou, misschien probeert dat orgel een saxofoon. Dat zou best kunnen, een saxofoon na te doen. Ja, ja. Maar nu of ben ik er al jaren natuurlijk aan gewend. En ik vind het heel leuk dat het geluidje van Nachtzuster van Doe Maar erin verwerkt zit, zeg maar. Ja. Maar ik denk nog steeds wel eens, oh, je zal maar net in bed liggen. En dan... Maar ik krijg er nooit klachten over, dus ik hou mijn mond maar. Dat. Maar het hemmend orgel, ja, wou je daar verder aan? Ja, nou, je hebt dus, ze worden niet meer gemaakt, want het zijn heel ingewikkelde dingen om te maken. Want het lijkt eigenlijk een elektronisch orgel, maar het is helemaal geen elektronisch orgel. Okay. Maar voordat we een verhandeling over het hemmend orgel, wat op zich super interessant is, maar wat is de vraag die je eraan gaat koppelen? De vraag, ja, precies, daar gaan we altijd in. De vraag is, er zijn diverse modellen, maar de allerberoemdste, die heeft de naam B3. B3? Nee, B3 van Bernhard. Bernhard 3. Ja. En mijn vraag is, waarom heet dat orgel de B3? En je weet blijkbaar heel veel van muziek en orgels, maar dit weet je niet. Dat weet ik absoluut niet, nee. Nee. Nee. En is het Hammond orgel familie van Albert Hammond? Nee, nee. Oh. Nee. En van Sven Hammond? Die ken ik niet. Echt niet? Nee, echt niet. Eerlijk niet. Nee. Oh, dat is wel grappig. Want dat is in Nederland een vrij bekende Hammond orgelbespeler die ook in de opvolger van De Wereld Draait Door zat. Zeg maar dat... ja, hoe heet het nou? Iets de Matthijs Draait Door of zo. Oh ja? Dus dat heet Sven Hammond en die speelt op een Hammond orgel? Ja. Oh, dat is toeval. Nou, ik denk dat hij daarom zichzelf zo genoemd heeft, want het is eigenlijk een hele band. Oh, okay. Nee, dat zal inderdaad... dan heeft hij zich genoemd naar het hoofdinstrument. Dat denk ik eigenlijk. Dat zit ik nu allemaal te interpreteren. Maar dat is nogal een interessant figuur. Ja. Als je geïnteresseerd bent in Hammond orgels, dan zou ik dat zeker een keer opzoeken. Ik ga zo meteen onder de douche en dan ga ik daarna meteen op Wikipedia... doe maar na 6 tijdens Dit is de Zaterdag. Of nee, dat is ook weer niet aardig. Nou, doe gewoon wat je zelf wil. En zal ik iets aanzetten van Sven Hammond? Want het is wel, hij heeft heel veel leuke dingen. Zal ik even doen? Ja, graag. Okay. Ik heb alle tijd, dus ik doe maar even graag. Ja, en dan kunnen we daarna gewoon hopelijk ook nog een antwoord vinden. Antwoord. Op, ja. De B3. En dan komt ook mijn vraag 2 nog na het... Oh, je blijft gewoon hangen, Harry. Dat is goed. Ik blijf hangen, ja. Ja. If you play with me, babe, you better know that I am. watch you slowly drowning the stars above. Yeah, surrounded with all of the darkness, darkness. We're the only light that shine. Come get your diamond. Ivan Perotti was dat, onderdeel van Sven Hammond. En dat was vroeger Sven Hammond Soul. En ik krijg wat weten jullie dan toch weer veel. Dat vind ik dan zo leuk. En hoe snel dat ook, ook gaat via de app, krijg van heel veel mensen eventjes. Sven Hammond heet eigenlijk Sven Vigé. Dat wist ik natuurlijk, maar dat was bij mij ook weer weggezakt. Dat krijg ik van verschillende mensen. En Hans die zegt nog even, de band heet Sven Hammond Band. Dus zo zijn we er dan toch weer. Ben je er nog, Harry? Ja, uiteraard. Vond je dit mooi? Had ik beloofd. Ja, daar hoor je het Hammond-orgel echt in al zijn klanken en alle variëteiten. Hij trekt echt alle registers open. Ook. Ja, het is zo muzikaal. En die Ivan Perotti, die stem. Maar dit is niet echt representatief voor de muziek van Sven Hammond. Want dit was eigenlijk iets te commercieel in die tijd dat dit uitkwam. Was het eigenlijk iets te veel gericht op dat iedereen het leuk zou vinden. Terwijl... ja, ik heb dan ook bij Radio 6 Soul & Jazz gewerkt heel lang. En daar is de muziek leidend. En het voelen van de muziek. En niet altijd hoe het dan uiteindelijk door de radio weer uitkomt. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik parkeer het weer. Dit is mooi, hè? Ja, dit is echt wel... maar ik vind het heel opvallend dat ik dus nog nooit daarvan gehoord heb. Nee, maar dat is echt ook jammer. Want die Sven Vigé, dat is echt een soort tovenaar. Dat moet je... mensen die dat willen zoeken, kunnen dat zoeken. Ja. Zullen wij langzamerhand overgaan naar mijn vraag 2? Dankjewel. Dat is misschien een goed idee om een beetje de tempo te maken. Dat is ook leuk voor René en Corné die al een tijdje wachten. Ja? Ja, die nog wachten. Ja. Mijn tweede vraag gaat over blinde mensen. Ja. En dan met name mensen die blind geboren zijn. Mm. En er zijn, ik weet dat er ervaringsdeskundigen luisteren naar het programma, naar Nachtzuster. Mm-hmm. Want er zijn wel eens mensen die zeggen, ik ben blind. Dat valt mij wel eens op. Ja, het is grappig dat mensen dat ook vaak zeggen. Ja, vind ik heel... Dat is een soort opmerkingsgave, want voor hetzelfde gaat komen ze gewoon niet op het idee om te zeggen ik ben blind. Want, en dan weten wij het ook nooit, hè? Nee, het is ook... Nee, ik wou de vergelijking maken dat ik dan zou zeggen... Hi, goedenavond met Astrid. Mijn rechtervoet is iets groter dan mijn linkervoet. Ja, maar dat is natuurlijk een hele slechte vergelijking. Want dat is verder totaal niet van invloed op wat dan ook. Nee, het heeft wel een overeenkomst in die zin dat... Voor degene dat jij hebt twee maten schoenen dan. Yeah, yeah. En dat is voor jou zo ongelooflijk normaal. Daar ben je zo helemaal één mee met dat gegeven. Dan kom je echt nooit op het idee om dat te zeggen. Nee. En dat geldt ook voor iemand die blind is. Maar dat is wel vaak een associatie met dat je toch vaak beter kunt luisteren. En in dit geval hadden we dus iemand met een vraag over de Google Mini Nest. Ja, waarbij het wel natuurlijk relevant was dat hij niet het kon zien, maar dat hij ook echt die spraak nodig had. Maar goed, wat was je vraag over mensen die blind geboren zijn? Die blind geboren zijn. Wat ervaren die mensen als zij dromen? Want als ik droom, dan droom ik heel levendig en vaak in kleur, ook in zwart-wit, maar ook in kleur. Ik zie beelden en ik hoor geluiden. Kortom, ik maak... ik heb belevenissen in mijn dromen. Nou zullen dus mensen die blind geboren zijn... die zullen ook belevenissen meemaken in hun dromen. Maar wat, dus de vraag komt hierop neer... wat ervaren blinde mensen die dromen en blind geboren zijn? Of andersom, wat ervaren mensen die blind geboren zijn en die gaan dromen? Nou, die vraag is wel vaker aan de orde geweest. En wat ik me daarvan herinner... is dat eigenlijk de meeste mensen helemaal niet weten... of ze in droom of in kleur of in zwart-wit dromen. Dat denken we automatisch, omdat we denken dat het op zou vallen... als we in zwart-wit dromen. Ja. Maar de perceptie... Ik herinner me dat ook omdat ik verschillende uitzendingen... over dromen heb gemaakt. Herinner ik me dat we vullen heel veel in, hè, zoals je ook... woorden zonder klinkers kun je vaak lezen... omdat je hersens dat al invullen. En zo is het ook met een droom. Ja. Soms heb je misschien alleen maar gevoeld hoe bang je was... of dat je heel hard probeerde weg te rennen of te ademen. Maar als het dan een nachtmerrie is... maar kan ook je interpretatie zijn. Dat je net zo. Dus volgens mij is dat... nog steeds heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. Ik weet, wat mij altijd zo fascineerde was... als je blind geboren bent, weet je dan bijvoorbeeld hoe een giraf eruit ziet? Nou, blinde mensen die mogen alles voelen. Hè? En dan kunnen ze zeg maar de proporties... de proporties kunnen ze zich voorstellen, want... Nou, een giraf voelen, dat is een beetje moeilijk. Maar je kan bijvoorbeeld een bol... het verschil tussen een bol en een kubus voelen. Ja. Dus of ze nou weten hoe een giraf eruit ziet, dat weet ik niet. Maar ze weten in ieder geval dat een bol heel zonder punten, hè, zonder hoeken, hoekpunten... een bol is lekker zacht en rond en een kubus... die heeft van die vervelende hoekpunten. Dus... Ja, maar daarom vraag ik me niet af of ze weten hoe een bol of een kubus eruit ziet. Maar hoe kom jij erachter hoe een giraf eruit ziet? En dan zou je misschien nog eens een beeldje of een speelgoedje... in de vorm van een giraf gevoeld kunnen hebben. Maar dan nog weet je dan dat ze de bruin met gekke vlekken zijn... En... Nee, dat weet je niet, want ze weten niet wat bruin is. Je weet niet wat bruin is. Nee, dus dat is... Nee. Dat is en heel veel, of daar heb ik dan wel weer blinde mensen over gesproken... die zeggen van, nee, maar je weet wel... Kijk, je kan je op een gegeven moment wel voorstellen... je leert heel veel dingen als dat een boom hetzelfde kleur heeft als een eekhoorntje. Meestal. Als iemand dan zegt van, nou ja, dus ongeveer de kleur van dat... met de kleur van dat, maak je er wel een voorstelling bij. Maar als je dan, tenminste in het verleden, de mensen die ik gesproken heb... die zeggen dus, dan droom je dus van die voorstelling die jij er mij maakt. Maar omdat dat inmiddels zo'n geautomatiseerde voorstelling is... ga je niet afvragen van, klopt dit beeld waarvan ik droom van een giraf wel? Precies, nou, net wat je zegt, inderdaad. Ja. Dat zijn allemaal. Dus heel veel concepten kennen ze niet, maar een vervanging daarvan, hè, dus in plaats van zien, voelen, ja, zullen ze zich een beeld kunnen vormen van hoe de wereld ongeveer in elkaar zit. Maar ik denk dat wij dat ook doen in onze dromen. Want als wij dromen van het warme gevoel van ingestopt worden onder de dekens en een kus op je haar krijgen, dan vullen we automatisch in dat we van onze moeder gedroomd. Nou ja, niet echt. Maar dat zou kunnen dat je dan invult dat je van je moeder gedroomd hebt. Bijvoorbeeld. Dus ja, daar zit heel veel perceptie in. Maar goed, ik zit weer te antwoorden terwijl ik anderhalve oog nog heb. Dus laten we het vragen aan mensen die daadwerkelijk blind zijn en luisteren. Ja. 0800-1121. Ja. Juist. En ik ben dus ook heel benieuwd naar waarom het beroemdste Hammond-orgel, waarom die B3 heet. Ja, jij herhaalt het nog even gewoon om het rond te maken. Precies. Ja. Ja. Dankjewel. Nou, dan ben ik uitgepraat. Dag Harry. Dag Astrid. Fijne uitzending nog. Doeg. Ben je er nog, René? Ja, is die uitgepraat? Ja, bijna. Ik zat kort te houden, want er zijn nog meer. Nee, maakt niet. Over dat tapijt, hè? Die vraag. Bij concerten ligt er vaak een tapijt. Ja, ja, dat is niet zo moeilijk hoor. Kijk, dus ten eerste om de originele ondergrond niet te beschadigen. Oh ja. En zodat alle onderdelen eigenlijk goed op zijn plek blijven staan, niet gaan schuiven. Mm-hmm. Dus je beestrum, je hi-hat, je lessenaar. Ja. Ja, en het dempt het geluid en zorgt ervoor dat het wat minder hol klinkt eigenlijk. Tussen en haakjes. Volgens mij ben jij een drummer. Nee, mijn broer was een drummer en die is helaas overleden. Remco. Oh. Ja. En dan kreeg je het toch mee dat er een kleedje mee moest als die ergens naartoe ging. Ja, ik zie het nog steeds voor me. Dus, ja. En het ziet er ook leuk uit. Het geeft een vertrouwd gevoel ook. Dus, ja, het is ik ken een ontzettende goede muzikant die toetsen speelt en die altijd een Persisch tapijt meeneemt. Inderdaad, ook dat is gewoon zijn optreeddecor, zeg maar. Ja, een beetje een vertrouwd gevoel ook. Maar het dempt ook eigenlijk. Ja. Ja, maar waarom wil je dempen? Nou, dat klinkt er minder hol. Ja, tussen aanhalingstekens eigenlijk. Ja, het maakt gewoon een warmer geluid. Ja. Oh. Dus, helemaal duidelijk, ja. René. Dank je wel, hè? En ik was 2 jaar geleden nog in uitzending. Kan je nog herinneren of niet? Nee. Nee, met visite, weet je nog? Met die deurbel. Weet je wat echt heel grappig is? Ik kan ook ja zeggen, en dan geloof je me. Maar ik weet het echt niet, René. Nou, zeg maar ja, dan geloof ik. Ja, oh, met die deurbel, over visite. Weet je nog? Die deurbel ging op concert af. En toen dat maakte een liedje van visite. Dat vond ik wel grappig. Dus. Goh. Nou, leuk dat je het nog weet. Ja, hey, nu mag een volgende aan de beurt, hoor. Ja, dankjewel, René. Hey, goeie uitzending. Hoi. Corné. Goedemorgen, dat ruimt, hè? Op René. Ja. Ja, toch? Nou, daar wil ik over discussiëren, maar dat doen we niet, hè? Gaan we niet doen, we hebben nog maar 18 minuten. Ja, goed zo, Corné. Dat is toch geweldig, hè? Die Sven Hammond, ik heb hem ooit bij Paul Parties in Bergen op Zoom zien optreden. En het is echt een virtuoos. Mensen moeten inderdaad maar eens filmpjes gaan kijken op YouTube of zo. Helemaal geweldig. Wat je zegt, hij kan toveren met dat instrument. Dat is ongekend. Ja, het is heel bijzonder. Ja, maar... Ja. Ja. Ik heb een vraag. Ja. En dat is best een lastig iets. We praten over 1975. Ik ben op zoek naar het liedje, en niet het kinderliedje, maar het popgerichte liedje Boter, Kaas en Eieren. Mm. En nou weet ik, er is een instrumentale versie van in de tijd te vinden geweest op het album, toen nog LP, Oplossen Groeven Instrumentaal, uitgevoerd door het John Fender Orkest. Ja. Maar er is volgens mij ook een popgericht liedje van. Ik kan me nog herinneren dat ik dat op vrijdagavond hoorde, in de tijd dat ook de VPRO nog uitzendtijd had op vrijdagavond. Nou, dan hoef ik niet weer te verwijzen naar het programma van Germaine de Groenier. Daar zat het overigens niet in, maar rond een uur of 7 à 8 hoorde ik dat nummer voorbij komen. Ik heb het nooit meer gehoord, ook nergens kunnen vinden. Het enige dat je vindt is het beroemde kinderliedje. Maar daar gaat het dus nou juist niet om. Nee. En ik denk dat er ook een vocale versie van is. Maar ik ben heel benieuwd of iemand weet wat ik bedoel, wie het dan ook naast het John Fender Orkest in Zwartale Best uitvoert. En of het ergens te vinden is en of iemand het heeft. Ja, ik wil het nu ook heel graag weten. Maar ja, we hebben echt nog maar een kwartiertje. Dus ik hoop maar dat iemand daar nog eventjes vol opduikt. Ik hoop het. Voor hetzelfde geld lukt het nog wel. Dus daar hopen we dan maar een beetje op. En dat is een kwestie van hard hopen en hard bellen. De 0800-1121. Dus boterkaas en niet, Ik ken niet eens het kinderliedje Boterkaas snijeren. Nou, dat is op YouTube wel te vinden, maar daar gaat het dus niet om. Nee. Wordt dan door diverse mensen gezongen. Nee. Maar het was een beetje pop of nederrock. Ja, dat denk ik. Ik weet het niet precies. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe het anno 2021 eigenlijk nog klinkt. En of ik het net zo bijzonder vind als ik het toen vond. Prachtig. 0800-1121. Dankjewel, Corné. Graag gedaan. Succes nog. Jos. Hallo, Astrid. Dag, Jos. Over het dromen. Ik ben niet blind geboren, maar het is in de couveuse. Te vroeg geboren in de couveuse is dat gebeurd. Maar dan maakt is weinig verschil verder. Mm-hmm. Maar ja, je ervaart gewoon in je droom dat wat je in het dagelijks leven ervaart. Dus ik zie geen kleuren, want ik weet niet hoe dat eruit ziet. En een giraf heb ik ook nooit gezien. Dus dat komt gewoon niet voor. En Dat betekent dat jij zou nooit dromen van een giraf? Nee. Nee. Ik zou wel dromen een hond horen blaffen. Je weet hoe dat is. Maar verder wat je niet weet, kun je ook niet dromen. Nee, nee. En je weet dus ook... Je droomt wel in kleur, maar weet niet welke kleuren dan? Of... Nee, ik droom ook geen kleuren. Dat weet maar weet je dan dat je in zwart-wit droomt? Nee, ook niet. Dat is er niet. Nee. Ik zie ook geen zwart-wit. Nee. Je droomt gewoon wat je, zoals je leeft, wat je in je dagelijks leven ervaart. En dat is geen kleuren en geen beelden. En je... Dus... Nee, precies. Dus je droomt meer gevoel of ervaringen. Dat zou ook heel gek zijn als je opeens beelden zou zien, natuurlijk. Ja, nou, iemand die op later leeftijd blind geworden is, die ziet dat wel. Ja, want die weet dat nog. Ja. Ja, ja dat is eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Ja, nou ja, want wat droom je dan wel behalve geluiden? Nou ja, je voelt dingen. Ja. Ja. Ja, je kunt voelen dat iemand je een hand geeft of zoiets. Of je voelt, ja. Ja, gewoon precies hetzelfde wat ik in het dagelijks leven ervaar. Hey, en Jos, het is echt heel stom, hè? Maar daar ben ik dan zo benieuwd naar. Hoe denk jij dat een giraf eruit ziet? Ja, ik weet dat het beest een lange nek heeft. Maar dat weet ik niet, dat kan ik niet uitleggen. Nee. Ja, dat weet je niet. Het is een groot beest, ja. Ik zou het niet weten. Moet ik het eens opzoeken op het internet? Nee, dus ik zou het niet weten. Nee. Nee, want zou je dan op internet kunnen zoeken wat mensen dan toevoegen bij een foto, een beschrijving of iets dergelijks? Nou, het zou wel een beschrijving staan. Maar verder, wij hadden vroeger op school opgezette beesten. Een tijger, die staat nou in een museum in Nijmegen. En die tijger opgezet. Ja. Dat wel. Opgezette beesten, dan kon je dat ook voelen. Ja, maar een opgezette giraf, die heb je niet 1, 2, 3. En was het dan een school voor blinde kinderen? Of was het gewoon een school? Ja. Dat ging vroeger zo. Nou is dat niet meer. Er zitten de kinderen bij andere kinderen in de klas. Maar vroeger had je apart onderwijs. Hè? Ja. En dan had je niet een uurtje dat je allemaal... speelgoedbeestjes kreeg van die soort van beeldjes, dat je allemaal al die dieren even kon voelen. Ja, waren veel opgezette dieren hadden ze daar. Dat wel, maar geen giraf. Goh. Nou, je hebt duidelijk antwoord gegeven, Jos. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan, Astrid. Goed, dag. Goeiedag nog. Ja, en dan heb ik dus nog een paar vragen over die ik nog heel graag beantwoord zou willen horen. De vraag van Hans bijvoorbeeld, waarom klonen we geen organen? Ook al denk ik dat zo gaandeweg in de gesprekken het antwoord al gegeven is. Dat zou natuurlijk kunnen. Gert-Jan, helaas hebben we nog niemand gevonden van Les Mystères, de band rondom Mariska Veres uit eind jaren 50, begin jaren 60. Dick Bol, René Bakker, Godes van de Belt. De namen komen blijkbaar onze luisteraars niet meer bekend voor. Misschien lukt het nog net op het einde. 0800-1121. De vraag van Richard over de soep met kaas krijg ik inderdaad alleen maar appjes van mensen die zeggen iets meer kaas of de kaas, zeg maar de soep opscheppen op de lepel en er dan pas kaas in doen. Dat zijn adviezen die voorbij komen. 0800-1121 als je het nog aan wil vullen. Carlo die vroeg hoe hij zijn Google Mini Nest zover kan krijgen dat hij of zij podcasts afspeelt. En of hij ook een andere naam kan gebruiken dan Hey Google. En vooral op die laatste vraag krijg ik mailtjes en appjes. Onder andere van Ron Vera. Ik moet het beter bijzetten. Jan Willem en Jochem, die zeggen allemaal dat kan niet. Dus ik ga er een beetje vanuit dat dat niet kan, een andere naam geven. Maar podcast afspelen, dat moet natuurlijk wel lukken. Dus daar zit ergens een storing. 0800-1121 als je daar meer over weet. Harry die wil graag weten waarom de B3 het bekendste Hammond-orgel is. Dat zijn eigenlijk de vragen die ik nog open heb staan. En daar kun je dus over bellen naar 0800-1121. Eens even kijken, ja, want ik weet niet wat het is vannacht, maar het is echt hartstikke rustig. Dus dat betekent dat ik nog net tijd heb om een liedje te spelen. Dat vind ik dan wel weer heel fijn. Alleen het allerliefste zou ik dan nog iets van Sven Hammond willen horen. Waar we het natuurlijk net zo uitgebreid over gehad hebben. Maar dan weet ik dus niet wat het beste liedje is om nu maar even aan te zetten. Misschien dat er iemand is die zegt van nou als je dan nog iets van Sven Hammond Soul wil laten of Sven Hammond of Sven VG wil laten horen. Dan moet je echt dat of dat er even bij pakken. Want ondertussen belt Leo. Leo? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Ik hoorde dat iemand zocht het John Fender Orkest. Oh, Losse Groeven, yes. Instrumentaal. Ja, wat goed van je, want dat vergeet ik nu in mijn overzicht weer. De boterkaas en eieren. Boterkaas en eieren? Ja, vertel me alles. Ik heb snel even gezocht op internet. Ja. En nou ja, die is tweedehands nog te koop. LP. Maar dat is die LP van de Losse Groeven Instrumentaal. Oké. Okay. Oh, wat leuk. Dus dan moet je gewoon nog eventjes. Ik krijg inderdaad hier appjes met de prachtige LP. Met zo'n geweldige hoes uit die tijd. Met zo'n meisje erop en oranje letters eromheen. Oh, wat leuk, ja. De Oplossen Groeven Instrumentaal deel 2. Nou, dat is dan in ieder geval de instrumentale versie. Die heb ik dus niet in geluid hier. Dat is een beetje jammer. Maar de gezongen versie, daar zoeken we nog naar. Maar dankjewel, Leo, dat je dat even doorgaf. Fijn. Nou ja, de gegevens komen wel bij hem terecht. Ja, nou ja, ik denk, ja, nou, hopelijk kan hij zelf zoeken. Maar de gegevens hij geven. Hij kan zoeken op Discogs, als hij wil. Hartstikke goed. Ja, daar zie ik hem. Disco met GS erachteraan. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dag Leo. Doei. Eens even kijken, want ik krijg inmiddels heel veel berichten over die Hammond B3. Hans die zegt, het is gewoon de opvolger van de B2. En de B2 werd geproduceerd tot 1954. Dus de B3 kwam daarna van 54 tot 74. Dus die versie is wel 20 jaar in de handel geweest. Ian Kuiper die zegt de B3 was bekend door de zogenaamde Leslie speaker. Die gaf dat geweldige geluid. En het Hammond-orgel is ontworpen en gebouwd door Laurens Hammond, of Lawrence, die op 24 april 1934 octrooi kreeg. En oorspronkelijk was het een goedkoop alternatief voor een kerkorgel, een pijporgel. Maar later kwam het in de jazz ook in grote mate voor. En ook voor rock en gospel. W. van der Akker ook. De Hammond B300 is de opvolger van de Hammond B200. Was gewoon een type. Het is de portable versie. Even kijken. En Drika die zegt B3 was ook de benaming van een oorlogsvliegtuig. Misschien is het een verwijzing. Nee, maar ik denk dat het inderdaad te maken heeft met die speaker. Lotte geeft ook nog even door dat Lawrence Hammond het Hammond-orgel heeft uitgevonden. En nog heel veel meldingen, bevestigingen van Sven Vigé dat het een tovenaar is. Maar ja, dan, nou, wat zal ik eens aanzetten? Ik probeer even uit mijn geheugen te halen wat een leuk liedje is. Volgens mij is dit een leuk liedje. En als ik dan ook nog de live uitvoering pak, gaan we de ochtend vroeg in. Goed in, wou ik zeggen. Veel te vroege ochtend, sorry daarvoor, maar ik vind het wel heel erg lekker hoor. Spinning Out hoorde je van Sven Hammond Soul, zoals het toen nog heette. En volgens mij is de zangeres Sherry Diane, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Pin me daar alsjeblieft niet op vast. It's... Hey, goedemorgen Astrid. Goedemorgen It's, zeg het eens. Ik heb nog wat info met betrekking tot die... Hij noemde het klonen van organen. Ja. Ja. Het is als volgt. Ik ben een jaar of twee geleden in de gelegenheid geweest om bij een seminar van een futuroloog te zijn. Oh, leuk. Iemand die de toekomst voorspelde eigenlijk. Nou ja, en in, hoe zeg ik dat? In de moderne, de wat modernere versie van titular. Ja. Itz, ik moet je een beetje opjagen, want over anderhalf minuut komt het nieuws. Heel snel. Het hele klonen aan zich Dat wordt in beperkte mate gedaan. Mm-hmm. In Europa niet, maar in de hele rijke Arabische landen. Ja. En daar is weinig sprake van ethiek. Dus daar kunnen ze DNA-materiaal, lichaams-eigen materiaal, kunnen ze in het laboratorium verder namaken. DNA en stamcellen is wel van belang. Mm-hmm. Maar daar zijn ze al druk aan het printen en het experimenteren. En dat is hopelijk dat onze generatie nog gaat meemaken dat we onze eigen reserveonderdeeltjes kunnen produceren. Ja, aan de andere kant, dan is de vergrijzing helemaal niet meer te stoppen. Dan worden we allemaal 200 straks. Ja, maar dan hebben we geen druk meer op de zorg. Lijkt me ook wel leuk, 200. Zetten we gewoon een printer aan en dan is het geregeld. Nou, het moet er ook in allemaal. Dat is een korte sessie. Dankjewel, Ed. Doeg, doeg. Lisette zegt nog, het boterkaas en eieren liedje staat als nummer B3 op dat album wat ze ook vond. Wat weer ook een versie van het Hammondorgel is. Wat een toeval, zegt Lisette. Dick Bol was geluidstechnicus bij Veronica, de zeezender. Dus misschien is hij het wel, zegt Michiel. En de podcast afspelen via Google is een bekend probleem. Er wordt aan gewerkt. Dankjewel, Jan Egbert. Dit was Nachtzuster voor vannacht. Volgende week ben ik er weer. En hopelijk jij ook. Tot dan. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.